Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok zamandır İhsan Efendi hocamıza söz verdik. Kendisini bu mübarek ilim yuvasını ziyaret etmek için işte bugüne nasip oldu. Allah-u Teala hayat verdiği sürece ilim ehliyle beraber olmak üzere, talebelerle beraber olmak üzere bu misilli meclislerde bulunmayı bize nasip müyesser eylesin. Tekrar tekrar nasip eylesin. Amin. Yani uzun bir sohbet yapacak mecal yok. Ancak ilmin fazileti hakkında veya ilimle uğraşanların dikkat etmesi icap eden hususlar hakkında. Bugün yani dün gece elime geçmişti. Fihristinden baktım. Bu Necmüddin Gazi Hazretlerinin Hüsnü't Tenebbü isimli eseri. Güzel tahkikli basmışlar onu. Çok da ilimler var. Ondan dedim birkaç ayet-i kerime, hadis-i şerif rivayet edeyim. Bu eser esasen Hüsnü't Tenebbü limâ verade fit teşebbü, benzemeye çalışma teşebbü. İnsanın, Müslümanın işte kime benzemesi lazım? Kime benzerse iyi olur, kime benzerse iyi olmaz. Bunun iyi yönleriyle, kötü yönleriyle bu hususta varid olan efendim konular hakkında güzel bir tenebbühe, uyanışa, şuura davet mahiyetinde yazmış. Ama öyle ilginç konulara giriyor ki, tabii biraz da mevize usulü de gidiyor ama hepsi kaynaklı, tahkikte yani iyi yapmışlar. Kolaylık oluyor tahkik bakımından. Akıl sır ermeyen, yani İslamiyet'in temas etmediği bir şey kalmamış. Estağfirullah, mâ ferratnâ fil kitâb min şey. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik noksan bırakmadık. Yani levh-i mahfuz hakkında da bu beyan ediliyorsa da, Hazreti Kur'an hakkında da İmam Şafii radıyallahu anh bundan istidlal etmiştir. Cemiyul ilmi fil Kur'an lakin takasaran fehmu ricali. İnsanların akılları işte anlamaya yetmiyor. Yoksa bütün ilimler Kur'an'da mevcuttur diyen ulema, birçok ulema da bu görüştedir. Zaten müçtehitler bu melekeye malik olanlar istinbat etmişler. Onların çıkarttıkları ilimlerin binde birini, zerresini ne hafızlar ne hocalar çıkaramadığına göre demek ki efendim İnsanın ilmine göre, kabiliyetine göre Kur'an'dan anlayışı farklı oluyor. Buna da zaten şeriat da müsaade ediyor. Hazreti Ali Efendimiz'e işte Buhari'de de geçer soruyorlar. Bu sizin, yani herhalde o zaman da Şia, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte Kur'an'ın gayri bazı vahiylerde, bazı vasiyetlerde bulundu falan. Hilafet, imamet meselesi olabilir. O da onun nakz için, iptal için buyuruyor ki bize Kur'an'ın dışında, yani işte herkesin bildiği Kur'an, sünnet, hadis-i şerifler, yani Ehl-i Beyt'e mahsus bir vasiyet yoktur. Özel bir, gizli bir yani şey, ajandamız yok. Ancak illa racülen ütiye fehmen minel Kur'an diyor veya fi Kur'an diyebilir. Bir de bir fıkıh meselesinden işte bu sayfada olan bazı fıkıh meseleleri, kelale olabilir vesaire. Onu da zaten ibraz ediyor. Bu da diyor herkesin hakkında bir şeriattır. Bu var. Bir de bir adama Kur'an hakkında bir anlayış verildiyse o anlayışı istisna ediyor. Yani şimdi o anlayışı istisna etmesi de çok ilginç. Yani inceleyenler için. Tabii işari manaya gidenler de bundan istidlal edebilir. Çünkü burada müstesna, müstesna minhe de biraz dahil bir konu. Çünkü bu sayfadaki de müstesna dediği o sayfadaki hadis-i şerif. Sayfadaki hadis-i şerif olunca hadis-i şerif de vahiy. O müstesnalarda o bir bu sayfadaki diyor. Bir de diyor Allah bir adama Kur'an'da bir anlayış verdiyse diyor. Tabii mizan ortada, şeriat sünnet ortada. Bu kıstaslara uygun olduğu takdirde diyorsun ama hakikaten yani bu kadar senedir ayet okuyorsun, hadis okuyorsun, kıyamete kadar da okusak Kur'an zaten önümüzdedir. Hadi hadis-i şeriflerde belki yüz binlerce rivayet var. Çoğunu göremeden belki de ölürüz. kimse de hepsini ihata ettim de diyemez. Ama Kur'an-ı Kerim öyle değil. Bir hafız ben bunu ihata ettim. Hıfz bakımından diyebilir. Öbürü tefsir bakımından kaç kere döndüm diyebilir. Öbürü ben müderrisim kaç kere okuttum diyebilir. Ama anlayış hiçbir zaman ihata edilemiyor. Yani ben Efendi Hazretleri mesela şimdi bir aşır okunuyor şey diyor. Oraya bir mana verirdi. Tefsire uygun. Şerata uygun, sünnete uygun, her şeye uygun. Ama onu tefsirde bulamazdın. Bulamazdın. Nereden bunu buradan anladı? İşte o illa racülen ütiyefemen fi Kur'an. Mevla bir anlayış, bir kabiliyet veriyor. Tevettekullahi yuallimukumullah. Yani siz haramlardan sakının, emirleri tutun, amel edin. Allah size öğretecek. Tabii o ve yuallimkumullah'a göredir o mana. Ama hadis-i şeriflerden dolayı o mana veriyoruz. Hani vettekullah ve yuallimkumullah olsaydı intettekullah yuallimkumullah olurdu. Ama orada vettekullah ve yuallimü olunca Allah size zaten öğretiyor bunları manası oluyor. Velakin diğer hadis-i şerif bu ayet-i kerimeye bu mana verenlerin delili hangidir? Şimdi bir hadisten de onu da delil almazsan kıraatlara göre de mana farkı zuhur eder. İşte men amile bima alime verrasehullahu ilme ma lem ya'lem bunu bu manayı sahih kılıyor. Ya, ilmiyle amel ederse Allah Teala ona bilmediklerinin ilmini miras gibi. Miras gibi demek zahmetsizce. Yani o ilham geliyor. Şey, zahmetsizce o anlayış melekesi açılıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun bu ayetten bu ayetten bu manayı nasıl çıkarabiliyor? Yani işte İmam Şafii radıyallahu anh bir icma ümmetin edille-i şer'iyeden biri olduğunun delilini Kur'an'dan ona sorana cevap vermek için icmanın delil olduğu. Yani bakıyorsun nereden gidebilirim? Yani 200 kere hatmettiği rivayet ediliyor. İmam Şafii radıyallahu anh bir müçtehit şeyiyle, beyniyle, bir müçtehit anlayışıyla 200 kere hatmedince işte estağfirullah ve yuşakıkır Resul min ba'di ma tebeyyene lehuda ve tebi'a gayra sebilil müminin. Burada şimdi müminlerin yolu, mesela Kur'an'da bütün ayetler ittebi'u ma unzile ileyküm min rabbikum ati'ullah ve ati'urrasul ma ta'akum rasul fettebi'uni çok. Ama müminlerin yoluna, mesela gayra sebilil müminin, müminlerin yolunun gayrine uyan. Burada müminlere bir yol nispet ediyor. Bu yolda nedir? Müminlerin cumhurunun, icmanın, işte Kur'an'dan, sünnetten anladığı bir işte akide, bir fıkıh, bir hüküm. Bunu müminlerin yolu olarak beyan ediyor. Onun için şimdi mesela adam çıktı geçen dedi ki, Kur'an'a uymayan her şeyi değiştiririz. Sen git kafanı değiştir. Kur'an'a uymayan her şeyi nasıl değiştiririz? Sebilil müminin diyor Kur'an ama. Müminlere bir yol isnat etmiş. Yani icma diye bir hüccet beyan etmiş ki müçtehitler onu o ayetten delil alıyor. Şimdi tasavvuf eline bakıyorsun. Ya işte Kur'an'dan sünnetten başka mürşit yok. Veli ne lazım? Alim ne lazım? Şu ne lazım? Delil çok. Feselü ele zikri. İnküntüm la te'alemu. Zikir eline sorun diyor. Zikir elinden maksat orada ilim elidir. O tabii ki yani cahil adam tekkede sırf zikir yapıyor diye de gidip ona fetva sor demiyor o ayet. Zikir ilimdir maksat. Cüveynev lezikrun leke ve li kavmike ve sefetüs elun. O ayete göre Kur'an'ın zikir olduğu beyan edildiğin zikir ehli Kur'an ehlidir. Kur'an ehli de ilim ehlidir başta. İlmi olmayan nasıl Kur'an ehli olacak? Avam nasıl Kur'an ehli? Müslüman manasında olabilir. Ehliyet, liyakat ayrı bir şey. Bunları toparladığın zaman ama şimdi ayetler hakikaten yani okudukça peçeyi açıyor yüzünden. Alaaddin Efendi babamız yani onu da Ali Rıza Efendi derdi herhalde şeyhidi. Evladım, mahrem ol ki peçeyi açsınlar evladım. Şimdi kadın peçeyi, yüzünü kapatacak, yabancı erkeğe göstermeyecek. Ama sen ona nikahın olursa mahrem olursun. Veyahut kardeşindir, veyahut kızındır. Mahrem olursun, tabii yüzünü gösterebilir sana. Ama şimdi mahrem olmayana göstermezler. Şimdi Kur'an'ın da bir peçesi var. Hadis-i şeriflerin bir peçesi var. Bir zahiri manası var, bir batini manası var. İnnel Kur'an zahran ve batnan ve hatten ve muttala'an hadis-i şeriflerde beyan ediliyor. Şimdi herkesin anladığı mana aynı çıkmıyor. Hadis-i şeriflerde de aynıdır. Hadis-i şeriflerde de aynıdır. Yani bir Konevi'nin, Sadrüddin Konevi'nin anladığı manayı birçok şarih, muhaddis anlayamaz. Ve lakin hepsi yine aynı kaynaktan besleniyor. Yeni bir kaynak iktihaz eden yok. Uyduran da yok. Kaynak aynı kaynak ama anlayış farkı var. Doktorlarda bile böyle bir şey oluyor ya. Aynı tıpta, aynı diploma, aynı ihtisası yapıyor. O teşhisi doğru yapan, öbür teşhisi doğru yapıyor. İşte melekeler var, tecrübeler var. İşte amel meselesi, bu manevi işlerde bunlar devreye giriyor. Şimdi وَتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ. Sen şimdi diyorsun ki alime uyma, veliye uyma, mürşide bağlanma, ona hitap etme, bilmem ne. Beni dinle. Ya seni dinleyeyim de o alimi niye dinlemiyorum o zaman? Seni dinleyeceğime dair ne delilim var? Ya adama diyebiliyor musun? Zaten alimse git Kur'an'dan, tefsirden anla. Tefsir bilmiyor. Hadisten anla, bir şey bilmiyor. Kimseyi de dinleme. Ne yapacak bu adam? Buna Cebrail Aleyhisselam gelmez. Kaldı adam dinsiz, kitapsız. Millete de bunu tavsiye ediyorlar şimdi. Üstten aşağı. Ama Mevla buyuruyor ki bana yönelenin yoluna uy. Bak şimdi bunlara dikkat edeceksin. Mevla kendi yolum diyor. Kul hadi sebili. Habibim şöyle gidiyor. Bu benim yolumdur. Orada ve neden sırat-ı müstakim ben orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet ettiriyor. Bu yol benim yolumdur. Çünkü neden Allah ile Celle Celaluhu görüşemezsin ki? Vahiy de sana gelmiyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alman gerekiyor. Ebu Bekir Sıddık olsan mecbursun ondan öğrenme. O zaman bu Resulullah'ın yolu olmuş oluyor. Neden? Onun vasıtasıyla geldiğine. Ama öte taraftan buyuruyor işte senin yolun Allah Teala buyuruyor bu benim yolum. Bu halde davetler var. Sıratullahillezîle ve mafise mavat ve mafiler diyor. Orada da Allah'ın yolu diyor. Orada da diyor ki benim yolum şöyle. Burada da diyor ki sebîle men enâbe ileyye. Bana yönelmiş olan inâbe tasavvufunda bir adıdır. Bana yönelmiş olanın yoluna tabi ol diyor. Orada da ona yol nispet ediyor. Ama bunların birbirinden ayrısı gayrısı var mı? Yok. Sen şimdi bunu anlamayacaksın. Kur'an'da çelişki var. Haşa. Senin kafanda çelişki var. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir tenakuzat yok. Ama sen işte İbn Abbas Hazretleri Habrul Ümme işte efendim tercemanül Kur'an efendim sallallahu aleyhi ve sellem duasına mazhar olmuş. İşte öyle ayetler İbn Abbas dediler. Bunlar bize ihtilaflı geliyor. Buyurdu ki nedir bakayım getirin. İşte 8 ayet kadar ona sundular. Şimdi vaktim yetmiyor. Onlara teferruatına girme. Bak bu şunu beyan ediyor, bu şunu beyan ediyor, bu şunu beyan ediyor. Bir çözdü onlara, kimsenin bir itirazı kalmadı. Ve lakin şu anda bunu İbn Abbas çözmeseydi o zaman bütün dünyanın ilahiyatçılarına bu meseleler arz edilseydi altından kalkamazlar. Çünkü neden? O dua almış. Allahümme fekkıhu fiddin ve allimu tevil. Dinde fıkıh ince ilim nasip et. Tevil tefsiri öğret diyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua alan bir insanın müfessirliği veyahut ondan talebelik yapmış akrimelerin, mücahitlerin efendim tefsirleriyle sen kalkıp bugün benim de kafama böyle geldi diyebilir misin yani? Onların beyanları bizim için nas teşkil ediyor. Bizi bağlayıcı oluyor. Çünkü sadr-ı evveldeler, vahyin üzülüne şahitler, onlar şahit olana şahitlik etmişler. Ne hayrul kurum karni, sümmellezine elunum ki 3 asır hakkında bu şehadet var. 3 asır hakkındaki, herkes hakkında değil ama tabii ki sahabe-i kiramın hepsi genel udüldür. Ondan sonra da tabi'in, tebe-i tabi'in hazaratının sika olan, işte efendim, ulema'nın, evliyanın tasvip ettiği kişiler hakkında bu hayriyet, en hayırlılık sıfatı isnat ediliyor. Biz gelmişiz dünyanın dibinde, en sonunda, en şerli zamanda ilmin en ziyade azaldığı, cehlin fahş olduğu, takvanın kalmadığı, emanetin kalmadığı, güvenilin kalmadığı, 5 kuruş para için dinin imanını satıyor adam ya. Bir kadro için, bir menfaat için, bir doçentlik için hak bildiğini söylemez ya. Öyle bir zamandayız bunlar. Bunların beyanları, bunların görüşleri. Tabii ki Kur'an'da kendisine anlayış verilen adamın şeyine girmez. Çünkü Kur'an'a sünnete uyan bir anlayışsa yine alalım. Efendi Hazretlerinin, büyüklerimizin böyle birçok manalar veriyorlar. Ama bakıyorsun Allah Allah ne güzel günümüze uyarladı onu. Ve lakin tam Kur'an sünnetin ruhuna uygun. Ama şimdi adam öyle bir şey çıkarıyor. Farzları değiştirecek, helalı haram edecek, haramı helal edecek. Bir şey anladım ben buradan. Nasıl anladım bunu? Bu anlamak mümkün mü? Öbür ayetlerde nas var iken sen burada gizliden çıkarttın bunu diyorsun ya. Orada açık hüküm var iken sen burada neyin gizlisinin peşindesin? Şefe'emmellezine fî kulûbihim zeyhun fettebi'ûne mâ teşâbehe min. Yani muhkemleri de müteşâbihe çevirdiler. Şimdi bir müteşâbih vardı, elif, la, mim, kimse mana veremiyor. Yani verse de kesin konuşamıyor, işaride kalıyor veyahut işte Rahman alel arsı steva, Allah alem bir muradi bize alik diyorsun. Bu az yer bunlar. Bunları toplasan kaç yer? Huruf-u mukattahalerin dışında Rahman alel arsı steva gibiler, işte matviyatun bi yemini gibiler, işte yevme yükşefü ansakın gibiler. Bunları toplasan 5-10 eder. Geri kalan hünne ümmül kitap. Bütün kitabın aslı, Kur'an aslı, bütün muhkemat. Ama şimdi bu öyle bir ilahiyattan adamlar çıkıyor, doçentler çıkıyor, şunlar çıkıyor, bunlar çıkıyor. En muhkem ayeti, müteşabihten beteredir. Çünkü adam orada, Allah Allah, efendim, himarı, humuru, ondan sonra onu bu başörtü değil, işte fulardır diyor, boynuna tak diyor. Ne işi, niye boynuna takacak diyor, gerdanlığını çalarlar, gerdanlığını ört diyor falan. Oradan ona mana veriyor, öbür diyor, salat duadır, buradan ama rükû secdeye de lüzum yok, abdestsiz de olur. Öbürü diyor, 5 yok orada, efendim 3 de olur falan. Yani mütevatir, ayetlerle, hadislerle, bugüne kadar mütevatir olan bütün meseleleri, bütün meseleleri. Ya diyorum, turab işte topraktan yarattı Adem Aleyhisselam. Topraktan ama diyor, 15 milyar sene sonra. O toprak 15 milyar sene de nereden nereye geçti diyor. Ya bu ayette bunun ne alakası var? Baktım bir şey demedim, Allah aklıma getirdi. Ve bede'e. Halkal insani min tin. Bede'e aklıma geldi. Başlangıç noktası çamurdan alınıp insan oluyor. Ondan sonra işte sizin bir evlere şenlik şeyiniz var. Mehmet okuyanınız var. Acayip size mahsus bir şey bu. Samsun'a mahsus bir şey. Uydurmaları Samsun'a mahsus. Yani adam diyor, Adem Aleyhisselam diyor, hava tek başına inmedi diyor. Sülale boyu indi diyor. Cennette sülalesi vardı diyor. Diyordum ona ya, sizin hayrata mı indiler evvela? Ondan sonra diyor, sülaleyle indi. Ya nasıl sülale indi? Diyor, halaka gümün nesin? Vahidetin diyor, tek diyor. Ve halaka minâ zevcâ diyor, eşini ondan aldı. Hadi o zıl-i eyserden yaratılma işte falan, kuvvetli bir delildir. Hadis de sahiptir, min tebriz içindir. Tamam ama, ve besse minhumâ diyor. Minhumâ. Sen burada neyi düzeltmeye çalışıyorsun? Milletin aklı almaz da işte efendim, kardeşler mi evlenmiş, o kimle evlenmiş, nesillerden türemiş, onu düzelteceksin. Ne oldu? Sülale boyu indi. Ama bu hata bakarsan türeme ikisinden oldu. Demek öbür sülale boyu inenler kısır idi. Ne diyeceksin o zaman yani? Minhuma diyor. Sen diyorum yeni başlasan, yani minhum minhuma ya minhum yani bunu. Sana bunu ilk şeyde bunu saydırırlar da müfret zamir, tesniye zamir. Çocukların güleceği bir durumda. Ama adamlar piyasa yapmış, çene var, millet de böyle karışık şeyleri seviyorlar. Onu da bir dinleyeyim, bunu da bir dinleyeyim. İlle bir burunlarını bir cehenneme sokacaklar, rahat edemezler. Oradan bir zehirlenecek, sonra kimse temizleyemeyecek onu. Ne sen ya ben korkuyorum bu adamları dinleme. 45 senedir vaaz dinliyorum ya. Ettiğimi boş ver. 45 senedir de hoca dinliyorum yani. Bu kadar da kitap okuyorum yani. Ben korkuyorum ya. Lan diyorum ileride geride bir şey der de. Cık, Allah Allah. Yok şey delil arayacağız, şey diyeceğiz. Ne lüzum var bulaşmaya da şimdi ondan sonra temizleme. Hiç kirletmesek daha temiz durmaz mı? Ama işte cevap vereceğiz millete diye. Yoksa ben bunları hayatta dinlemezdim. Velakin milletten aktarım geliyor. Yalan oluyor, yanlış oluyor. Adam oraya bir şey ekliyor, bir şey çıkarıyor. Millete anlatırken de milletin lafıyla anlatamazsın. Bu sefer mecbur dinlemeye başladım. Şimdi yine bıraktım artık. Artık suyu çıktı yani, çılgı çıktı. Çünkü adamlar ne Kur'an'da duruyor, ne Allah buyurdu diyorsun duruyor, ne Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem duruyor. Durmuyor. Artık mektubatın şeyine göre men lem yekuf indel kitabi ve sünnetin fe cevabuhu en la tucibe ve teskute. Yani Kur'an ve sünnet okuyunca durmuyorsa cevap verme, sükut et, geç. Ama bir takım gençlik var, insanlar etkilenme durum var. Alimler bunu yapamaz. Alim mecbur reddiye yapmak zorundadır. 13'ünde dinlemek zorunda kalıyor. Cevap hazırlamak zorunda kalıyor. Çoğu cevabı hazır. Cevabı hazır. Ama ve lakin, yani her şey müteşabih, her şeye soru işareti. Hoca efendi onu diyor. İhsan hocamız, yani gelmiş hoca işte ders vermiş. Peşine demiş ki, nasıl demiş, kafanızı karıştırabildim mi demiş yani. Yani karıştırabildimse, onlar onu şunu sayıyor. Aman çocuklar, kafanızı kiraya vermeyin. Kime vermeyin? Allah'a da vermeyin, peygambere de vermeyin, Kur'an'a da vermeyin. Ben de diyorum, ben de dedim ki kafanızı Kur'an'a da kiraya vermeyin. Millete dediler, ne biçim konuşuyorsun? Dedim, satın. Kiraya verirseniz geri alırsınız dedim. Kur'an'a satın dedim. İnne Allah اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. Allah'a kiraya vermeyin, satın aldım diyor zaten. O sattı gitti. Müslümansan sattın. Kiraya niye vereceksin? Ama bunların dediği başka. Ne diyor? Her şeyi soruştur. Ayet de olsa incele. Ya havle ola kuvvet illa. Birisi geldi yani geçen bana. Ben şöyle aydınım, böyle aydınım. Din ilminden çok yok. Bir ikra bismi rabbike okuyor, ilerisini son oku diyor bana. Yani ilerisini ben okuduktan sonra hükmü niye sen veriyorsun dedim ya. Yani onu da yanlış okuyor. İlk inen beş ayet deyip duruyor, ikide kalıyor. Adam orada ben işte şu... Şimdi dedi bir üniversite kurdum dedi. Bu üniversiteden de işte bu kafada adamlar yetiştirmek istiyorum. Dedim Allah nasip etmesin sana. Belki de işleri de bozuldu şimdi duyuyorum. İnşallah etmeyecek ona. Yani tabi dolar böyle çıkmasının bazı faziletleri de var. Merak etmeyin. Böyle bazı da sapık iş yapacakların da ekonomileri bozuluyor. Bozulsun boş ver. Şimdi adam diyor üniversite kurdum. Orada çocuklarına diyor. Bak oğlum diyor hiçbir hocaya inanmayın. Diyor Kur'an'da da olsa eleştirel yaklaş. Allah Allah. Ya Kur'an'da da olsa eleştirel yaklaş dedim ya. Ben de yazdım şeye, tefsire yazdım ki bak Kur'an'da da sünnette de olsa eleştirel yaklaşın diyen ilahiyatçılar falan varsa, bu demin dediğim ilahiyatçı değil. İlahiyatçılar varsa bunlar profesör olabilir ama Müslüman olamaz. Ben bunu yazıyorum. Bizim bir hocalarımızdan biri de yanına not düşmüş. Biraz ağır kaçtı. İlahiyatçılar bize düşman olabilir. Ne yapalım dedim. O da oraya bir teklif arz etmiş. Not düşmüş oraya. İstikamet ehli olamaz. Ulan dedim ben bile istikamet ehli değilim. Kur'an'a eleştirel yaklaşın diyen adama istikamet ehli olamaz dersek çok yumuşak davranmış oluruz. Kur'an'a eleştirel yaklaşın diyen Stalin gibi zındık olur desene ya. Rahmetli Göktaş öyle derdi. Stalin gibi kâfir olur derdi böyle üstüne basarak. Biz de anlamazdık bu böyle niye diyor. Şimdi anlıyorum yani. Bu anlamıyorlar ya. İstikamet üzere olamaz. Ulan Kur'an'a eleştirel yaklaş diyene ne istikamet aradın? Müslüman değil ki istikamet olsun. İstikamet Müslüman da aranır. Önce Müslüman olursa sonra müstakim midir değil midir? Bu da Müslüman değil. Adam ona bile yaklaşır. Müsahele. İşte yumuşak davranmışım. Yahu kardeşim. Zaruriyat-ı diniyede müsahale olmaz. Müsamaha nerede olur? Adam rabıta inkar eder. Zaruriyat-ı diniyeden değil. Tasavvufta zaruriyattandır veya senin tarikatında, mezhebinde zaruriyattandır. Tamam. Ama sen şimdi İskilipli Atıf Efendi bunu inkar ediyor diyelim. Oflu Emin Efendi inkar ediyor. Şerahatta zahiri alimdirler. Mücahit adamlar, şöfendi, Alaaddin Efendi Hazretleri bununla mücadele ediyordu. Ediyorlardı ama yine Bediüzzaman'a giderken alıyordu onu yanına, onunla gidiyordu. Öbür alime giderken onunla gidiyordu. Bütün şeriat meselelerinde beraber istişare yaparak dertlere derman arıyorlar. Bu zaruriyattan olsa, gidip koca Alaaddin Efendi bu kişilerle oturup kalkar mı? Demek ki müsamaha edilecek, ya sen buna inanma mecbur değilsin denilecek meseleler var. Ama şeriatta nas olan, ayet, hadis olan veya hadis-i şerif zaten lafzan mütevatir, çok az bulunabiliyor. Birçok akidemiz manen mütevatirlerle sabit oluyor. Nüzül-i Mesih gibi, Zuhur-u Mehdi gibi. Bu kadar mütevatir konuları inkar eden adamlara hala dün yine bir yerdeydim. Yani okumuş adamlar, profesör adam, ehli sünnet adam, ben bir şey demiyorum. Ya diyor işte diyor, işte Mehmet Görmez'den bahsettim. Dedim ki siz onu seviyorsunuz falan, işte bu adam böyle işleri var, şöyle işleri var. Hatta dedim böyle bu işler ben yalnız kalırsam zannedersiniz ki ben nefis yapıyorum. Benimle alakası yok. İhsan Hoca'yı alalım, Hüseyin Avni Hoca'yı alalım, diğer bazı hoca efendileri alalım. O da geliyorsa gelsin. Sen de akıllı başında bir büyüğümüz. Sen de burada oturursun. Hakemlik edecek kadar da mantığı ve ilmi kültürü de var o zaten. Sen de burada oturursun dedim. Bakarsın bu adam ne inkar ediyor, ne yetmiyor. Her şeye inanıyorum diyebilir bizim yanımızda. Ama o zaman makalelerini çıkarırız. Yazılan çıkarırız, dergilerdeki yazılan çıkarırız. Çünkü ayaküstü böyle insanlara takıya yapmalar çok kolay oluyor. Ama burada ne demek istedin o zaman? Sünneti bile hücciyeti sorunludur. Bu ne demek istedin falan? Yani Şimdi mesele şu, biz fitne çıkaralım, kargaşa çıkaralım, ondan kavga, bundan kavga, onu seyretme, beni seyret, onu izleme, beni izle, biz müşteri mi arıyoruz kardeşim ya? Derdimiz ne ya bizim? Ben hiç reddiyeci de değildim, hiç de bir şey anlamazdım ben. Çünkü neye reddiyordum? Ben Efendi Hazretlerinden duyduğumla anlatıyordum, gidiyordum. Zaten eskiden bu televizyonlar yoktu, radyolar yoktu. Ayda diyelim 30 yerde sohbetim var. Bazı gün kadın sohbetleri de var. Yani 40-50 sohbet oluyordu ayda. Bazı gün 2 yer en az. Gidiyordum Yenibosta'da sohbet ediyordum aynı şeyleri. Geliyordum akşam Ünalan'da. 20 sene böyle devam ettim bu her yere. Bütün vilayetlere, her yere, gece gündüz. Ama adam orayı dinlemediği için yayın yok ya canlı. Biz şimdi mecburen bir şeyler öğrenmemiz arttı yani. Çünkü bugün yeni bir şeyler konuşmak lazım diye. O vakit orada bir şey, burada bir şey. Bir ruhul beyan elimizde. Ondan sonra oradakine de hoş geliyor. Aa, ilk duyuyor. Buradakine de hoş geliyor, ilk duyuyor. Ama bir ay öyle dönüyordum o vaazı. Şimdi bir ay nasıl döneceğim abi? Televizyonda ertesi gün aynı şeyi söylesem, bu hoca da hep aynı şeyi söylüyor derler, geçer giderler. Gerçi ben yine aynı şeyi de başka bir türlü anlatırım, onu da merak etme de. Ama yani öyle der ya, adam der ki, aa dün dinlemiştik. Ben şimdi cübbenin rengini bile değiştiriyorum. Ramazan'da otomatiğe bağlamışlar. Ya diyorum arkadaşlar, Allah'tan cübbeliyiz, 5-10 cübbemiz var. Ya cübbeyi değiştirin, ya takkeyi değiştirin. Neden? Adam diyor ki, aynı cübbeyi görüyor ya, ha bunu dinlemiştim diyor sohbeti. Milletteki kültür bu ya. Dün de kırmızı vardı, bugün de kırmızı var. Ya bugün ne diyor bir dinleyeyim demiyor ya. Onun için ben 30 gün peş peşe olunca hep rengi değiştiriyorum şu an. Çünkü diyorum ki hiç olmazsa gözü takılsın, ondan sonra belki kulağa takılır, durur biraz. Milleti durdurmaya uğraşıyorsun. Kolay mı milletini yani şeyde tutmak, hak olan bir derste tutmak? Zor. Nefsine ağır geliyor, şeytana ağır geliyor. Yani akışlı üslup lazım, hafif güldüreceksin, edeceksin, şudur budur. Yani bazı alimler diyorlar işte, sohbette şurada burada zıhten, mizahtan kaçınmak lazım. Efendim gibi bazı ulema bunu tavsiye ediyor. Biraz şey de gidiyor işte, ciddiyet gidiyor işte, efendim, heybet kaçıyor falan, bu alimler de var. Ama yani bazı kere de, şimdi bu zamanın gençliğini görüyorsun, bunları nasıl tutacaksın? İmam Şafii Hazretleri işte biraz mizah yapmış. Sonra demişler efendim siz de mi mizah yapıyorsunuz yani siz büyük zatsınız şudur budur. Ya demiş dehale kariun haraca kariun demiş. Enemutu min elham. Biri geldi açtı şeyi kitabı o kıraat etti yani ders aldı. Biri çıktı okudu, biri girdi okudu bir şey dedi. Gamdan kederden ölecek miyiz demiş. Biz de bir şeyler yapıp güleceğiz demiş yani. Şimdi biz burada kendimiz gülmeye uğraşmıyoruz. Ama millete ihtiyacı var. Arada bir hakikat anlatabilir miyiz? Bir şey orada sokuşturabilir miyiz? Derdimiz o. Şimdi çok ilim lazım. Çok istidlal lazım. Çok kitap okumak lazım. Yoksa ben reddiye işine ne hacetim var benim yani? Mesleğim değil, bir şeyim değil. Zaten önüme gelen cemaat dediklerimize itikat eden insanlar. Efendim, kitap El-Fatiha çık git. Ama şimdi 10 seneyi geçti bu yani. Şimdi yazı veriyorlar bana, efendim, Çarşaflılar Mustafa İslamoğlu'nun tefsir dersine gidiyorlar. Bu Mustafa İslamoğlu kimdir? Hiç adını da duymadım. Yani tabii isim de biraz İslamoğlu falan, güzel de geldi falan kulağıma baştan. Ama nasıl diyeyim adama gidebilirsiniz, gidemezsiniz yani. Dedim ben bunu bir inceleyeyim yani. Ben dedim, bu işte ihtisasım yok yani. 7 ay geçti, ben vaktim yok o zaman, her gün bir yerdeyim. 7 ay ben bakamadım, ben adamı nasıl ineceğim, kolay değil ki bir adamın ne olduğunu şey edicisi falan. Ama İhsan Hoca'ya sorarsın, hazır cevap der sana. Keşke o zaman soraydık, daha kolay olurdu bize. Hüseyin Avni Hoca'ya sorarsın, hemen pazara çıkarır sana. Ama şimdi benim bu işte incelemiyorum, okumuyorum, etmiyorum, Türkçesi falan. İşte bir, o Akıt Gazetesi bir kitabını dağıtmış onun, Yahudileşme Temayülü, o zaman bir yaz. Ben de bir gün arabadan bir yere gidiyoruz, o kitabı dedim, bir kitabını getirin bu adamın. Ben dedim, ne bileyim dedim, bu nedir? Aa, bir de açar açma, bende de yalnız şu şey vardır, sinek gibi hemen nereye yaraysa orayı, yani 3 saatlik programda adam onu kaçırır, Ben açtığım anda onun o bozuk lafına çatarım. Böyle de bir şey var. Allah acıyor bana gelip fuzuli dinlemeyeyim fazla diye. Yani şimdi orada açtım yani ama tabii 3-5 sayfa ileri geri vardır. Bir bakındım ama yarım saatlik bir yoldayım yani ben de. Bayağı bir kitap, hacimli kitap. Sayfası da uzun boy. Böyle, aa bu ne diyor ya? O şeyler inkar edilir. Lü'netil mürciyetü işte alâ lisân sebû'yne nebiyyen. Kaderiye, mürciye lanet edilmiş. İşte bu, peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar sonra çıktı bu fırkalar. Bunları peygamber önceden nasıl bilecek? Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gayıpların bildirildiğini inkar meselesine dayandığı için mühim bir nokta ama yani kaderiye, mürciye 70 peygamberin lisanıyla lanete uğradı. Taberani'de geçiyor. Kaynak belki mütevatir bir kaynak olmayabilir. Kader hadisleri mütevatir ama işte yani mürciye kaderiyen laneti mütevatir manen değil diyelim. O noktada tabii çok üstüne gidilecek bir şey de ama ana tema nereye işliyor? Ne bilsin gaybı? Şimdi gaybı ne bilsin dediği zaman fiten hadislerinin hepsi gidiyor. İlla menur tevamir rasul, seçtiğim, razı olduğum rasulleri müstesna, onlara bildiririm ayeti gidiyor. Ondan sonra, şimdi on sonra bakıyorsun, tabi meğer bu Abdullah, Afganlar, Merahiler, işte efendim şimdiki versiyonları, Mehmet Görmez, efendim Said Hatipoğlu, oho hepsi meğer bu aynı kafa imiş. Çünkü gaybı ne bilsin? Fiten hadisleri sorunludur. Toptan pazar. Demiyor ki bu Taberani'dedir veyahut da akaidde bir hüküm sabit olmaz yani şeyle, zayıf hadisle. Fazailde amel etmek caizdir. Ehkamda, akaidde hüküm sabit olmaz dese ilmi bir ehli sünnet konuşması olacak. Ama kalkıp da ne bilsin ki gaybı dediği anda zaten hadis-i şeriflerde fitenle ilgili, kendisinden sonrasıyla ilgili beyan ettiği sahih, mütevatir, kimi nüzülü mesih bunlardan mütevatir, metin mütevatir, nüzülü mesih daha kuvvetli mütevatir. Yani Ahlusi, nüzülü mesihin münkirinin tekfirine icma zikrediyor, icma zikrediyor. Çok büyük bir mesele. Ben o kara taşla boşuna kavuşmadım. Rabıtayı mı inkar etti de adama reddiye yaptım yani. Büyük bir meseleydi. Çünkü ciddi bir mesele. Bunlardan daha zaten taviz vermeye başlandığı anda mütevatir gitti. Zaten sıra Kur'an'a geldi. Şu anda Kur'an'ın değiştirilmesi, güncellenmesi, reform yapılması, teklifler bu aşamada. Şu anda bu aşamaya geldik. Onun için burada çıtayı yükseltmek lazım. Sen şimdi bu, ne yapayım ben burada? Biraz daha karıştırdım. Ben daha ciddi bir şey bulmam lazım. Birkaç sayfa sonra bir baktım diyor ki ya diyor hayız kadın diyor camiye giremezmiş diyor şuymuştur buymuştur diyor işte falan. Orada yani çok sene oldu ama mevzu şu. İşte hayız kadının diyor camiye girmesine haram diyen diyor işte alimler işte halbuki bunlar müçtehitler yani alim derken bunlar mezhebin müçtehitlerinden itibaren bu müttefakun aleyh. Zaten müçtehide de gerek yok. Nas var. Sahih hadis-i şeriflerde indi la uhillul mescide li haydin ve la cunubin. Yani naslar da var. Gerçi müçtehitlerin naslara bakışı tabii nasihı mensuhu var. O ayrı bir şey. Bize müçtehitten süzgeçten geçmesi lazım ama müttefak bir şeydir. Şimdi demez mi ki bu kadınlar hayızken camiye giremez diyenler Yahudilere temayül etmiştir diyor. Kitabın adı da Yahudilere meyletme kitabı. Yahudilere meyledecek diye kendisini bulmuyor. Şia'yı bulmuyor. Tam Yahudileşmişleri bulmuyor. Gitmiş İmam-ı Azamlar, İmam Malikleri Yahudilere temayül ediyor. Orayı bulunca işte ben öyle başladım. O haftamı ne? İlk reddiye kültürüm oradan gelişmeye başladı. Dedim ki bu adam efendim müçtehitlere işte hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar uzanıyor. Çünkü o ben helal etmiyorum bu Yahudilerle. Ne alakası var Yahudi? Yahudiler kadını evden atıyordu. Yataktan atıyordu. İslamiyet geldi, efendim cinsi yaklaşmayı yasak etti. Bunun dışında aynı yatakta yatmak sebebi, onlar aynı sofrada yemiyorlardı, uğursuz sayıyorlardı. İslamiyet bunun sınırlarını belirledi, cinsi ilişki dışında efendim aynı evde oturulur, aynı yatakta yatılır, aynı sofradan yenilir. Bütün bunları İslamiyet verdi. Bunun Yahudileşme temayülü bunu Yahudi'ye kıyas ettiğinde ne alakası var bunun? Kur'an-ı Kerim zaten buradaki farkı ortaya koyuyor. Yahudilerle alakası olmadığını bu şey. Ama sen bütün bu müçtehitleri Yahudileşme temayülü deyince ha buradan reddiye başladım. Ama tabii ondan sonra durdurak bilmiyor. Yani mevzular birbirini takip etti sonra aa alın yazısı da yok demiş. Şimdi en son işte Adem Aleyhisselam babası. Yani bir, ya adama nasıl beddua edeceğiz? Sabah namazından sonra bir vit var. Onu dergide de evvelce yazmışım. Siz onları çok takip etmiyorsunuz. Halbuki onları yapsanız ne işler bitirirsiniz ama haberiniz yok. O İmam Mukatil diyor ki, bunu yapıp da diyor, bir şey isteyip de diyor, olmayan fel yelan mukatilen hayye ve meyten diyor. Bu birçok meşayihin kitabında geçiyor. Ölüme de dirime de lanet etsin. İhlaslı bir şekilde sabah namazı oturduğun yerde, işte Bismillahirrahmanirrahim ve la havle var. Sonra ya işte ya hayyü ya kavim, ya ferdü ya vitru ya vaydü gibi Esma-i Şerife. Esma-i Şerife. Bu meşayih arasında çok kuvvetlidir. Ya şimdi, o zaman Yaşar Nuri'ye de gittim yaptım Kabe'de, dua diyorum ediyorum, bir şey olmayacak. Aa, ben de bekliyorum adama bir şey de olmuyor o zaman, sağlıklı zamanı. Bir de baktım CHP'ye girdi. Oh dedim, kurtulduk. CHP'ye girince bu adam, şimdi 40 ayet okusan bitiremezsin onu. Ve oradan öyle. Buna da şimdi dedim, Allah'ım ya Rabbi, bunu işte şerrine kafi gel, milleti kurtar. Yani bu bozuk inançlarından zehirliyorlar, şudur budur. Sonra da biçimden dedim, ya Ahmet ben böyle şey kendime tutturamam da, din için falan yaparım, birine yaparım, tuttururum. Kendime çok tutturamıyorum. Ama Allah için, onu da var ya, benim hayatımda bu kadar başıma bela gelmiştir. Ya 3 kere yapmışımdır, ya 2 kere yapmışımdır. Yani zor yani, yarım saat falan oturacaksın, zaten okuyacaklarımız var. Bunun için yaptım yani, bu şerri zail olsun. Sonradan bekliyorum, ne oldu, ne olmadı? Bir şey olduğu yok. Ama bir baktım, Adem Aleyhisselam'ın babası var deyince, dedim şimdi bunu Adem Aleyhisselam babası var deyince hala bunu bırakmayan zaten maymuna kadar yolu var, gitsin geriye dedim, ben bununla uğraşamam. Ama millet o Adem Aleyhisselam babasından sonra bayağı bir millet çözüldü. Yahu 40 sene anlatıyoruz, bir şey anlamıyorlar ya. Allah Allah. Yani o zamanlar ne akıllı adamları anlatıyorum, gazete sahiplerini anlatıyorum, akıdın sahibi geldi İsmail. Ya şöyledir, böyledir, yok öyle değil, yok böyle değil, bizim hocalara anlatamıyorum. Yok güzel ahlaklıdır, görüşsen seversin, ya git diyorum. Adama anlatamıyorum. Yani şimdi, bir de bir örf, bir adet, bir cehalet, bir şey oluşmuş yani millette. Bu dini hassasiyet kalmamış. Yani hacımız, hocamız, o Risale-i Kutsi'ye boşuna demiyor onu 200 sene evvel yani. Eğer alim, eğer abid bu şanda. Yani ya şimdi bir fesat koptucağında, hadis, tefsir, fıkıh kaldı nihanda. Şimdi hadis, tefsir, fıkıh kaynak olarak, imam olarak, önder olarak, rehber olarak edinen hacı, hoca, bir Müslüman bu işlere bu kadar mütesahil davranabilir mi ya? Benim uykumu kaçırıyor, senin niye kaçırmıyor? Benim moralimi bozuyor, senin niye bozmuyor, seni niye üzmüyor? Bu iş millet zehirleniyor burada, sel gibi cehenneme gidiyor. Milletin çoluğu çocuğu imansız oluyor, kaderi inkar ettiriyor bu adamlar. Yani sen bundan niye rahatsız olmuyorsun? Yani burada bir imanını da bir sorgulaman lazım. Yani bu bizim elimizde yapılıyor buraya. Bir gavur gelip papaz yapmıyor, bir haham yapmıyor. Bir ilahiyattaki akademisyen, Ankara İlahiyat, İlmi Kelam Dalı Başkanı ya. İlmi Kelam Dalı Başkanı. Şabamlı. Ya Kon TV hayatta seyretme. Bir kere rastladım. Bu adamın konuk çıkartmışlar. Kon TV'nin başına kabak patladı yani. Sonra onlar da diyorlar, biz bu bizim kadrolumuz değil. Hoca efendi sen bize niye böyle ettin? Ben ne bileyim dedim. Sizde denk geldim. Sizde denk geldim yani. Sonra dedim özür de diledim. Şey etmedim ama biz de yayını kestik ama diyorlar iş işten geçti. Adam ne yapacak diyor. Ankara İlahiyat. Efendim şey dalı başkanı. İlmi kelam ya. İtikat. Adam demez mi ki diyor, çocuğu ölene diyor, biz diyor gidiyoruz diyor, diyoruz ki diyor, işte kazadır, kaderdir, Allah'a razı gelelim, Allah'ın yazısı işte, Allah sana ecir verecek falan filan diyoruz ya diyor. Aslında yok öyle bir şey diyor. Allah ne bilsin diyor, o çocuk orada kaza yapacakmış, ölecekmiş, niye yazsın onu, ne zaman yazacak onu diyor. Aynen bunu söylüyor ya. Ama diyor babasını şey etmek için diyor, rahatlatmak için işte örf adet kabilinden. Dinde yok diyor böyle bir şey. Sen daha ne diyeceksin ya? Ya şimdi bu adamların etiketi var diye herkes bunları konuşmacı olarak konferansa çağırıyor. Ya kardeşim nasıl konferansa çağırıyorsun bu adamı? Seni dinden imandan edecek. Önüne giden doktora gidiyor musun? Önüne gelen ilacı içiyor musun? İçersen zaten zayıflayayım derken mezara gidiyorsun. İçilir mi yani? İtikada gelince, amele gelince, fıkha gelince, dine gelince bu ebedi ahiretin buna bağlı. Sonsuz hayat bundan sorulacak ya. Bu da aklıma yattı. Nasıl oluyor? Ama adamın da dediklerinde doğruluk var. Zaten o lafta bile yanlışlık var. Çünkü dediklerinde doğruluk var demek, dediklerin hepsi doğru değil demek. Zaten bir dediğin bile doğru olmadığı belliyse veya şüpheliyse, zaten kaç ondan? %100 doğru konuşan, doğru yazan kitap mı bitti? Alim mi bitti? Sen niye bu işi şeye veriyorsun? Efendim, iman tehlikesine girecek itikadi bir konu. Saçma sapan şeyler. Yani biz burada insanlarla niye uğraşalım ya? Ben Mustafa Karaca'yım, ben Show TV'ye mi çıkacağım da onun müşterisini alacağım yani? Bana ne? Amma ve lakin, en üzülü Mesih'i inkar ettireyim diye üç program bas bas bağırıyorsun. Ne bağırıyorsun sen? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini inkar ettirmek için. İşin mi bitti? Mütevatir bir iman konusunu yani. Niye işin mi bitti senin? Yazık, günah değil mi bu milletin itikadına? Benim senden bir kinim, nefretim yok. E girme bu konuya o zaman. E giriyorsun. Milletin itikadını bozuyorsun. E şimdi biz evvela imanımızı, dinimizi ve bu milletin dinine iman nasıl sağlama alırıza bakarsak Allah dünyamızı da bize bağışlayacak. Yok, din işi ne olursa olsun, din hakkında kimle konuşursa konuşsun, efendim, cevap vermeyelim, isim vermeyelim, adres vermeyelim, bize ne neme lazım diyelim, diplomamızı alalım, çıkalım gidelim. Efendim, bu sefer dünyamız da bozulacak. Ha bozuldu. Ha bozuldu. Hanefendi Hazretleri çok uğurdu. Eyenkusu derdi, yunkasu da olur. Eyenkusu min dinine şeyin ve nahnu hayyun de. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in bu kelamını, yani Hazreti Ömer Efendimiz'in ilk halifeliğe seçilmeyip de niçin Ebu Bekir Sıddık Efendimiz seçildi meselesinin izahı burada çıkıyor. Yani riddet ehliyle savaş, Hazreti Ömer Efendimiz'in bile orada duraklaması, ya işte kıbleye dönüyorlar, namaz kılıyorlar, burayı çok iyi anlamak lazım. Şimdi aynı bu kafadakiler, yani bugün Hazreti Ömer Efendimiz onların kafir olduğunu, inkar ettiğini bilmiyor. Diyor ki şu anda zahiren namaz kılıyorlar görünüyor, kıbleye dönüyorlar. Yani bunu inceleyelim, bir pay belki orada istiyor, bir pay çıkartmak istiyor, inceleme payı. Ama Hazreti Sıddık Efendimiz buna bir de müsaade etmiyor. Çünkü bu din gidecek hepten. Biz buna baştan müdahale etmemiz lazım. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz isabet ediyor. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz de diyor ki ben diyor böyle anlamadım bu işi. Allah Ebu Bekir'in kalbini şerh etti bu işe. Ona itaat etmemizden başka çaremiz yok. O doğru söylüyor diyor. Ama ilk başta biliyorsunuz bir istişare diyelim. İstişare oluyor bu işte. Ama Hazreti Sıddık bunda hiç istişarelik bir lüzum da görmüyor. Ki bazı konularda amelle ilgili. Zekatın tehdiyesi konusu da amelle ilgili yani. Öyle olduğu halde bile buna yol açmayalım, müsaade vermeyelim. Çünkü bizden sonra bu nereye kadar, sonuna kadar din gidecek elden diyor. Orada bu kelamı söylüyor. Efendimiz bunu çok okurdu. Şiar edinmişti yani. Biz hayattayken bizim dinimizden bir şey nasıl eksik edilebilir? Biz hayattayken. Yani demek istiyor derdi. Ya biz öleceğiz ya da biz hayattaysak din eksiltilemeyecek. İki manası var. Başka üçüncü şık yok derdi. E bu zaten buradan anlaşılıyorum işte. O demeden anlaşılmıyor işte. Yani biz hayattayız. Dinimiz eksiltiliyor. Amentü'den kader gitti. Ya adam namaz kılmıyor. Ama haram olduğunu biliyor. Kılmam lazım biliyor. Ya bu şimdi dinin şahsi bazda kendi eksikliğidir. Ümmetin dinini eksiltmiş olmuyor orada. Ama kader inancı ilahiyatlardan aşağı inkar edilmeye başlandığı zaman buradan müftü yetişiyor, buradan vaiz yetişiyor, buradan imam yetişiyor. E bunun arkasında namaz olur mu? Kaderi inkar eden adamın arkasında namaz olur mu? Bu ölse cenaze namazı kılınır mı? Ahmet İbni Hanbel Efendimiz'e soruluyor mu? Fetvasını veriyor. Asla kılınmaz diyor. Selam verilmez, selam alınmaz diyor. Ebu Davud hadisi, Ahmet İbni Hanbel'e ne gidiyorsun yani? Ebu Davud hadisi. اِذَا مَرِضُوا لَا تَعُدُوا Hastalanlarsa ziyaret etmeyin. Ve matu فَلَا تَشَدُوا Ölürlerse cenazelerine gitmeyin. Ebu Davud hadisi bu ya. وَحَقُّنَا لَاللّٰهِ يَحْشُرَهُ مَا الدَّجَّالِ Kaderiye, mecusi azil ümme. İşte bugün yine kim dedi bir iş bir yerde? Allah diyor şer yaratır mı demiş işte. Hem de diyor Çalekli Hacı Dursun Efendi'den okudum demiş. Ahmet Hoca'nın evinde şimdi söyledi. 85 yaşlarında hoca. bembeyazda sakalı var diyor. Ofta vaaz ediyormuş şimdi. Ben demiş Mahmut Efendi'nin ders arkadaşıyım. Olabilir, çelekte denk gelmiş olabilir aynı döneme. Hacı Efendi'den okudum. Allah şer yaratır mı demiş. Ve bil kaderi hayri ve şerri hiçbir kitapta görmedim. Kaderin hayrı şerri Allah yaratıyor. Nereden çıkarttınız bunu? İşte ofta demiş, vaaz etmiş ya. O arkadaş da orada demiş ki sen milletin imanını bozuyorsun. Ne konuşuyorsun ya? Demiş, öbürleri de ona demişler ya sen git işine, susturmuşlar onu, çıkartmışlar dışarı. Bu yaşlıdır da, beyaz sakallıdır da, Hacı Dursun Efendi'den okudu da, kimden okursa okusun ya. Allah Allah! Mutezile'nin imamları da hep Ehl-i Sünnet, müçtehitlerden okudular. Sapıttı gittiler. Ne yapacağız yani şimdi? Sakalının beyaz olması, yaşının ileri olması, yok işte çalekten okudum demesi, falan evliyanın vekiliyim olması. Ya çok büyük bir velinin, hakikaten müttefakun aleyh bir zat, Alvarlı Efe Hazretleri, Mehmet Lütfü Efendi, evliyanın reisidir. Onun halifesiydi. Hakikaten de halifesi bir zat vardı yani. Rize'de talim tecvid okutuyordu. İsmail abi. İmam da ediliyordu orada. Yani Efe Hazretleri falan da bu şeyini bilmiyor. Bir sabah namazı geçirdi onu Efe Hazretleri. Namazdan sonra demezsin, Muaviye'yi ne severim ne söverim. Hoppala! Ulan namazlarımı iade edelim, geriye mi dönelim, ileri mi gidelim, şaşırttık kaldık şimdi ya. Ya sen ne işin var kardeşim, tarikat ehli bir zatın, büyük bir kapının vekilisin ya. O da öldü gitti. Bir kargaşa çıktı. Neyse ben mesela yaşlı adam, ama ben çıktım mektubata, tam o mektubu orada. O öyle dedi, ben de peşine bir mektup. Zaten bütün ihvan bilir bu meseleyi ama bunun yaşı veya talimde çok senedi vardı muttasıl. Osmanlı'ya dayanan şudur, budur. Ne yaşı, ne başı, ne malı, ne mülkü, ne makamı, ne mevkii, ne rütbesi. Hakkı söylemekten sizi geri durdurmaması lazım. Sahabe-i kerama bunu söyleyemez mi? Ondan sonra Göktaş rahmetli. Böyle Arapçası yoğdu. Süleyman Göktaş. Bumbur derdi ona efendisi. Arapçası yoğdu. Makul kocaya taş çıkardı. O şeyleri ezberlemiş Osmanlıca'dan. Böyle bir fetsöz, Osmanlıca tabirlerle Zeyd-i Müslim derdi, başlardı. İlerisini getirirdi işte, şimdi demeyeyim, bazı sorunlar teşkil edebilir. Buna ne lazım gelir derdi. İşte oradan cevap veremezler falan. El cevap derdi. Stalin gibi kafir olur. O kitapta yok onda. Kafir olur, Stalin'i eklerdi. Ya adam küfrü cehli, küfrü inadi, küfrü hükmü, bir şeyler okurdu. Osmanlıcadan bir şey bilmesi bile, oradan adam Osmanlı'dan beri gelmiş, icazetli, o konuları bilmiyor. Bununla bir mücadeleye girdi, bir tartışmaya girdi falan. Ya İsmail da o gidiyor arkada ayrı namaz, cemaat yapıyorlar, bir şeyler oluyor falan. Ne yapacağız? Bir kapıştılar. Dedi ki, sen dedi o harplerde olsaydın dedi. Muaviye'nin tarafında mı oldun, Ali'nin tarafında? Radıyallahu anhuma. Biz de dedik şimdi ne diyecek, ne biçim düello gibi ya. Böyle bir durduk, o zaman bilmiyoruz bir şey. Ulan dedi, bu Göktaş ne diyecek acaba? Sahabe olsaydım da dedi, ne tarafta olsaydım dedi. Aslında Hazreti Ali'nin tarafında olacağız deriz ama orada o laf icap etti. İşte o lafı da orada profesör olmakla olmuyor işte. O lafı da orada gediğine koydu. Taşı gediğine koydu. Şimdi yani biz burada yaşlıdır, başlıdır, şu hürmet ediyor, bu şeyhimizin halifesidir, şu hocamızdan okumuş. Bize alakadar etmez kardeşim ya. Yanlışa yanlış ya. Sen efendim İslam için hatır olmaz mı? Allah'ın dininde hatır olmaz. Biz hayattayken dinimizden bir şey eksik. Sahabenin hepsini sevmek ve tazim etmek Ehl-i Sünnet akaidindendir. Ya bu akide-i tahaviyenin metninde de var, bütün metinlerde de var. Bütün sahabeyi severiz. Bak, yani mesela işte Hayrettin Karaman, bu işin başı. Muaviye'yi sevmem, ama da sövmem, bilmem ne. Ama sen sevsen keşke sanki bir şey olacak. Seni kim sevmiş diyordum ben ona. Şimdi orada sevmem diye mi? Ve men intekasa diyor ibare. Ahmet Nambel'in usulü sünnesinde var bu. Bütün müçtehitler, ve men intekasa diyor. Sevmem demek, sevilmeyecek iş etti demektir ya. Nakıysa isnadıdır. Sövmemek kurtarmıyor. Sevmek gerekiyor. Çünkü sevmem deyince, sen bir adama sevmem deyince kim ne anlar? Ben bu adamı sevmem deyince Bu adamın sen bir yanlışını, bir eksiğini, bir noksanı, bir şeysi var ki sevmiyorsun. Niye uyuz oluyorsun bu adama da? Niye sevmiyorsun yani? O zaman bütün Müslümanları sevin hadis-i şerifi varken sen sahabeden bir zatı niye sevmiyorsun? Ne yapmış derler. Birisine nakisa isnat etse, küçük düşürücü beyanda bulunsa diyor. Bak, metin bunu akaidlerde ya. Küçük düşürücü beyanda bulunsa diyor. Ahmed bin Hanbel Hazretleri. Ehl-i sünnetten hariçtir diyor ya. E sen şimdi, o benim aile hocam, bu benim bilmem ne hocam, bu benim okuldan hocam, bu benim. Ya kardeşim, biz önce hakkı öne alacağız. Biz hayatta iken bizim dinimizden bir şey eksiltilemez. Senin amelin kendine, namazını eksik ettin, farzını eksik ettin, günahsız kul yok, bir günah düştün, küçüktür, büyüktür, kebair günah da düşebilirsin, kafir olmazsın. Haramını haram bildikten sonra. Ama millete, ümmete akide öğretilen bir noktada, helal haram beyan edilen bir noktada, gazetenin yazısında, dergide, kitapta, konferansta, yapılan konuşmalarda bu dine mal olan bir şeydir. Bütün ümmeti alakadar eden bir şeydir. Burada ben sana cevap vermeyeceğim, ismini söylemeyeceğim, ondan sonra ne olacak? Meydana çıkmayacak. Abi İslam adını söylemeden bu seneye kadar ben bunları anlatsaydım kimse bir şey anlamayacak. Ki o zaman meşhur hocalar on televizyonda çıkıyordu. Ben nasıl hocasınız da bu adam televizyona çıkıyorsunuz? Bir de baktım bıraktılar. Demekte fayda var ya. Fayda var arkadaşlar. İsim vermekte fayda var. Hakaret etmeyeceksin. Hakaret yok. Haşa tehdit yok. Öyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra efendim özgürlük var memlekette. İsteyen istediğin konuşsun. Cehenneme gitmeye de özgürlük vermiş Mevla. Ama biz doğrusu budur. Sen ehl-i sünnet değilsin. Ehl-i sünnetten şu inanç adamı ihraç eder. Bu ehl-i sünnet dışında olduğuna göre sen kendi görüşünü sat ama ben ehl-i sünnetim deme. Ehl-i sünnetim diyen de seni dinlemesin. Mevzu bundan çıkıyor. Yoksa bendeki ateistim konuş. Ben efendim bilmem kime cevap veriyor muyum yani Halk TV'deki bir yorumcuya? Öbürü şeriatı inkar ediyor. Ben ona cevap veriyorum. İşimiz mi bitti yani? Herkesten biz bahsedemeyiz ki. Ama adam, ben ehl-i sünnetim. Üstüne bir de Hanefiyim. Oh! Ondan sonra kadın hayızken namaz kılar. Nasıl Hanefi'sin ya? Ya sen de ki ben bir mezhep çıkarttım. Çok uygundur işinize gelirse. Gelen gelsin sana kardeşim ya. Ben sana reddiye yapma, tenezzül bile etmem ya. Ama sen ehl-i sünnetim, sünniyim, hanefiyim deyince sahtekarlık yapıyorsun, yalancılık yapıyorsun, hıyanet yapıyorsun, kandırıyorsun, istismar ediyorsun. Burada çok büyük bir cinayet işliyorsun, iftira ediyorsun. Ehl-i sünnetim diyen seni ehl-i sünnetsin diye dinliyor. Bunu yapamazsın. Ha, benim konuştuğum bu kadar konuşma. Binlerce kayıt var. Bütün kayıtların çoğu da internette YouTube'da. Çıkarırsın, dersin ki şu sözün seni ehl-i sünnetten çıkarttı. Sen bunu ispat edersin. Ben ya o sözümden tevbe ederim, ya da seni ikna ederim, ehl-i sünnetten delil getiririm. Ama ben senin dünya kadar lafını, sözünü, yazını buluyorum. Ehl-i sünnetten ihraç etmeye yeter artar. Hatta bazıları dinden de. Yani sadece ehl-i sünnetin de tabii alanı biraz daha dar. Din alanı daha geniş. Müslüman diyoruz. Yani Müslümanım diyene Müslüman diyoruz ama sen şimdi alenen elfazı küfür sarf edersen ben sana nasıl Müslüman diyeceğim? Bu sefer Ebu Suud Efendi şeyine dönüyor. Kafir demeyen de kafirdir fetvaları da var. Onu da düşünelim. Onu da düşünelim. Yani müşahhas adamdan bahsederken bunu demiyorsun ama bunu inkar eden kafir olur diyorsun. Ondan sonra o adam da onu inkar ettiyse onu ona uyarlıyorsun. O zaman ne oluyor? Suğra kübra neticeye gidiyorsun. Mevzu bu. Şimdi onun için ben ta kitabından bir şey okuyamayacağım herhalde bu durumda. Müsaadeyle çok uzatmayacağım ama siz burada büyük bir vazifedesiniz. Şu anda ben tabii dünyada vardır, Pakistan'ı vardır, Hindistan'ı vardır, Yemen'i vardır. Vardır bu ilimle uğraşan ehl-i sünnet reddiyeler, müdafaalar, önemli kurumlar, kuruluşlar vardır. Ama ben sizin, burası İFAM, onu da söyleyelim. Yani önceden bir takdim sunum olmadığı için canlı yayınlar veriliyor. Samsun'dayız. Efendim İFAM'ın İhsan Şen Hoca, Hoca Efendi kardeşimizin efendim dershanesindeyiz, efendim, gavurca kelimeler telaffuz etmemek için, öyle diyelim, ders dershane güzel bir tabirdir. Dershanesindeyiz. Burada da işte kardeşlerimiz, gençler efendim toplandılar. İşte birkaç kelam bize dediler. Bir şey konuşur musun? Ben ne konuşayım? Yani şurada sizin yaptığınız işe insan gıpta ediyor, imreniyor. Çünkü mesele nedir? Mesele sizden yetişenler oradan yarın bugün işte müftü olacak, vaiz olacak, imam olacak. Efendi Hazretleri derdi ki, mihrapları boş bırakmayalım. Şimdi bazı konular oldu, burada izahı zor şu an ama bu durumlar bile zahiren sıkıntılı şeyler, şeriatın zahirine göre de sıkıntılı olduğu halde Efendimiz'e hiç taviz vermez. Ama kendi açısından amel etmedi o fetvayla, ruhsat diye. Ama yine de birçok hoca efendi gelip sual ettiğinde, yani biz ne yapalım? Yani o işe müsaade de etmedi ama bırakın çıkın da demedi, şöyle bir orta yola gitti. Mihrapları cahillere bırakmayalım. Şimdi bu da zımnen işte siz vazifenizi devam ettirin anlamına geldi. Şunu demek istiyorum ki, tabii ki biz esas konumuz itibariyle Efendimiz'den gördüğümüz itibariyle biz medrese ehliyiz, medreseciyiz. Benim diplomam yok, bir şeyim yok. Bana onu da şey yaptı yani, diploma alma sen, söz veriyorum sana, her yerde seni. Müşterin bol olacak, vaaz ettirecekler, imam edecekler falan, söz veriyorum dedi. Biz de bu sözü tutmaya çalıştık. Tuttuğumuz kadar da kazandık. Yani zaten çok tuttuğum söylenemez, bir bunu tutmuş olabilirim. Bu da belki de kolayıma da geldi, o daire dava ama en nihayetinde tuttum onu. Muhtaçta olmadım. Allah bundan sonra da bunların hiçbir şeyine beni muhtaç etmesin. Ama gelinen noktada insanlar bunlara çoluk çocuklarını veriyor. İmam hatiplere de hoca lazım oluyor. Bakıyorsun İslamoğlu'nun zihniyetindeki insanlar efendim derslere giriyor. Bu talebeler bize geliyor. Bakıyorsun o diyor ki kader yok dedi. O diyor ki şu yok dedi. O diyor bunlar tabii bizi yani veremedecek, kanser edecek ya. Bunlar bizi üzüyor. Ondan sonra ilahiyatları zaten hepsi arz-ı endam ediyor. Televizyonlarda her gün her gece açık oturumlar vesaire. Din adına konuşanların birçoğunda ehliyet ve liyakat yok. Diploması olabilir. Ama ayeti bile okuyamıyor. Hadis-i şerifi okuyamıyor. Manayı yanlış veriyor. Bazısı da kasıtlı tahrif ediyor. Bu noktayı da görünce şimdi ne yapılacak? Bu memleketin çoluğu çocuğu efendim cahillerin, Allah muhafaza efendim Abdullah'lardan, Afganilerden, Reşid Rıza'lardan, Fazlur Rahman'lardan işte gelen bir ekol var. Bunlar tabii bunların takipçileri getirmişler bunları. Kimi Mısır'dan getirmiş, kimi Irak'tan getirmiş. Mutezile'yi biraz Irak'tan getirmişler, reformları Mısır'dan getirmişler. Ama maalesef bunları birçok hocayım diye geçinen, şu anda da yaşları 70-80, 80-85 yaşındaki adamlar bunlardan zehirlenmişler. Yani Ali Haydar Efendi Hazretlerinden buradan okumuş gitmiş. Efendim Irak'a gitmişler 50'lerde. O adam gelmiş Ankara İlahiyat'ta Mutezile'nin imamı olmuş. Şimdi hocaların hocası olmuş şerde ve fesatta. Ve bu adamın aşladığı zehir şu anda tamamen kemalata ermiş durumda yani. Hala da sağ. Şimdi öbürü oradan gelmiş, hadisçiyim diye bilmem ne, zehirlenmiş, gelmiş buraya getirmiş, Fazlur Rahman ekolünü veya Fazlur Rahman buraya gelmiş, neyse. Kimi oraya gidiyor, kimi oradan getiriyor. Bir şekilde bunlar zehirlenmişler. Ama bu adamların yaşları diyorum 80-90 arası ortalama. Bu efendim, bid'at ve dalaletin önderleri bu tohumları bırakmışlar. Maalesef bu kötü tohumlar neşvu nema bulmuş, müsait zemin bulmuş diyelim. Bu müsait zeminde bizim hoca efendilerimizin de o zamanlar bunlardan haberdar olmaması, kitaplarında ne yazdıklarından haberdar olmaması, bunlara reddiye yapmak lazım olmadığı anlamına gelmiyor. Ama haberdar değil. Yani bizim hocalarımız, üstadlarımız, büyüklerimiz. Şimdi Efendi Hazretlerine bu haberleri getiriyorlardı. Getiriyorlardı ama mesela işte Süleyman Ateş, Yahudi Hristiyan cennete girecek tezini çıkarttığında bayağı bir eski bir şey yani. Bizce eski. Bu Mısır'da çıkmış 100 sene evvel. Burada yeni duyulmuş bir şey. Biz de zannediyoruz ki Süleyman Ateş bunu uydurdu. Halbuki şimdi anlıyoruz ki Süleyman Ateş bunu uyduracak kadar aklı yok. Çünkü uydurmak çok büyük bir beceri ister. Bir bakıyoruz, Mustafa İslamoğlu bir şey çıkıyor. Ulan bunu nasıl çıkarttı bu? Bir de bakıyorsun, Merahide var. Bir bakıyorsun, bu bunu nereden çıkarttı? Bilmem ne, Ebu Zeyd mi, bilmem ne mi, bir zındık da var. Aa, onda şeyden işte, İhsan Hoca bayağı bize bile, bayağı bir zındıkları tanıtıyor. Şimdi, yani Mısır zındıkları, Tunus zındıkları, her yerden bir zındıklar çıkmış. Biz de zannediyoruz ki, bunlar burada düşünmüşler, ya bunlar işte, ya adam yani sapık da olsa, doğru konuşsa bari ya şimdi. Ya adam diyor ki, ben diyor işte, neyse senin ismini vermeyelim. 17 cilt kitap yazdım diyor Fatih Altay, tefsir yazdım diyor, 17 cilt diyor. Ya diyor, nereden yazdınız diyor bu kadar diyor ben. Ya diyor, ben diyor hiçbir kitaba bakmadan yazdım diyor. Hiçbir kitaba, eskilerden diyor bir nakil bile yapmadım. Yani o da bazı böyle acayip laflar konuşuyor. E dedi, Kur'an bir cilt, bu nasıl oldu 17 cilt? E geriden de bir şey yok. O ilerisini de ben söylüyorum. E desene uydurdun. Uydurdun da kardeşim ya. Şimdi adamlar yalan konuşuyor. Halbuki uydurmadı. Uydurmadı. Bunların hepsi kötü bir taklitçi. Kötü bir taklitçi. Geçen birisi uydurdu bir şey mesela. Mescid-i Aksa dedi, Kudüs'teki değil dedi. Ciyorhane'dekidir dedi falan. Ciyorhane'dekidir dedi. Halk TV'ye de çıktı. Anlatıyor öyle bir antika bir şey. O da ilahiyatçı da şimdi belki muvazzaf değil. Ya ben dedim, bu nereden bunu çıkarıyor yani? Rüyasından görsen sabaha uydurulamaz ya. Aklında kalmaz böyle bir şey yani. Fakat sonra baktım yine eski sapıklarda çıktı. Yani bunların hiçbiri uydurmuyor. İslamoğlu'nun şu tezlerinin bir tanesi ben buldum diyemez ya. O dedi ya işte çift cinsiyet var Meryem validemizde de haşa mucizeyi inkar etmek için falan. O da onun buldu. Ben şey bile şaşırdı ya. Hulki Cevizoğlu dedi, durun durun çok önemli bir şey söylüyorsunuz dedi ya. He dedi. E dedi, nereden bunu biliyorsun buldun? Bunu ben buldum dedi ya. Ya sanki tıbbi laboratuvarda genetik tahlil yaptı ya. Yani bu nasıl bulacak bunu ya? Bu bunu bulmadı. Bu bunu bulmadı. Şimdi geçen yine geldi bana bir mütekebbir biri. Ya onunla uğraşıyorum orada. Ya dedim, sen dedim şimdi dedim. Bir şey söylüyor. Dedim bu Aziz Bayındır'dan. Bir şey söylüyor. Dedim bu İslamoğlu'ndan. Bir şey söylüyor. Dedim bu adam da bayağı bir rektör mü? Dedim bu da dedim şeyden. Ne onun adı işte efendim? Mehmet Okuyan'dan falan. Bir sinirlendi. Ben aydın adamım, bu kadar okul okumuşum. Ben onlardan alacak kadar cahil değilim. Ya dedim ama bunu uyduracak kadar da bilgili değilsin. Yani uyanık değilsin yani. Bunu uydurman için onlar da merak etme dedim yani. Seni dedim aşağılamış olmuyoruz. Yine bir 100 sene falan evvel Kaşar, Abdullah Afganiler, Reşiza. Sen de büyük seviyede bir yerden yine oralara kadar gidiyor dedim bu tez yani. Çünkü adam İslamoğlu'ndan aldığın deyince ona da siniri bozuluyor. Yani şimdi o da seviyesi düştü ya. Oraya da onu kıyas yapsam onu da istememeye baş. Elhamdülillah bunu becerdiysek bu da bir başarıdır. Bu da bir başarı. Eskiden öyle miydi? İftihar ederekten ne var diyordular. Şimdi hiç olmazsa bırak onu ya, dedirttik. Elhamdülillah hocalarımız çalışıyor. Reddiyeler, kalemler, yazılar. Ya işte biz de bir yere dayanacağız yani. Ben şimdi vaktim de yok, onlara uğraşacak halim de yok. Hoca ben de yazılarını alıyoruz. Dergide okuyun okuyun. İşte biraz mübarek çok ilmi yazıyor. Akademik yazıyor. Biraz halk seviyesine yani daha inse iyi olacak ama o da ne yapsın? Onda bir tabii şey var. Akademiye de hitap ediyor. Güzel bir şey oluyor. Biz de onu işte halk diline çevirmeye çalışıyoruz. Kısa ve özet olarak. Ama milletin elinde bir kaynak oluyor. Nerede demiş bu adam bunu? Al. Hocaefendi'nin yazısı, adamın kitabı, şu sayfası. E bunlar büyük bir cihat ya. Bugünün cihadı bu. Biz ne yapacağız? Dinimizi değiştirmeye çıktılar. Bizi dinsiz, imansız bırakacaklar. 5-10-20 sene sonra. Yani bu kadere inanana şimdi bile gülmeye başladılar. Alın yazısı, malın yazısı diyene gülmeye başladılar ya. Ya bunların hepsi de bu dediğim adam mesela büyük bir iş adamı falan 40-50 senedir namaz kılıyor. Namaz kazası yok ya. Ve bu adam efendim ya diyorum kullil müminin yahuddu min absarihim, bak mümin erkeklere şöyle gözlerini yumsunlar, kadınlara bakmasınlar. İşte şudur budur. Yok böyle bir ayet diyor ya. Ya dedim nasıl ayet yok? Nur suresi diyorum, ayeti okuyorum. Yanlış mana veriyorsun diyor. E dedim sen kime inanırsın? Yani dedim belki de İslamoğlu bile buna bile yanlış mana o bile vermemiştir belki de yani. Gözlerini yumsunlar. Ne diyecek oraya yumsunlara ya? Gözlerini bilmem efendim katarak ameliyatı mı olsunlar diyecek oraya. Ne diyecek yani Yahudu'ya ya kardeşim? Yani adam diyor ki böyle bir şey İslam'da olamaz diyor ya. Hadisleri geçtik, onu geçtik bunu. Ya 40 senedir namaz kılıyor. Adem Aleyhisselam çamurdan nasıl yaratılacak diyor ya. Ben büyük de doktorum diyor, şuyum diyor, buyum diyor. Allah Allah. Ama bunlar zehirlendi. Bunlar hangi çevrede zehirlendi biliyor musunuz? Bunların hiçbiri sol zihniyette, ateist zihniyette zehirlenmedi. Bunların hepsi dini çevrelerde yetişti. Ben biliyorum sülalelerini. Dini çevrelerde yetişti. Ama biz bunu bu millete nasıl anlatırız? Efendim bugünün insanı bunu anlar mı? Bugünün kadını okuma yazma biliyor. İki kadın bir erkek şahidine denk gelir dersek bu millet buna inanır mı? Said Hatipoğlu zihniyeti, Mehmet Görmez zihniyeti. Bu zaten artık ilahiyatların, şunların, bunların genel kabulü haline geldi. Önceden biliyormuş Allah. Nereden bilecek Allah diyor Aziz Bayındır işte. Bu adam senelerce fetva dairesi başkanıydı İstanbul'da ya. Bütün millet buna soruyordu fetvayı. Şimdi geldik bu duruma. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Şimdi biz hayattayız, dinimiz eksiliyor. Biz ölesiye mücadele vereceğiz. Malımızla, canımızla mücadele vereceğiz. Bu Hoca Efendi'nin hizmeti gibi hizmetleri destekleyeceğiz. Çünkü bunlara ancak buradan yetişen alimler, şimdi bizim medreseden de yetişiyoruz, biz de cevap veriyoruz, ediyor sohbet. Onun bereketi ayrı bir şey. O öyle muhafaza edilmesi gerekiyor. Ama insanların bir kısmı çoğu bu diploma istiyor. Efendim maaş almak istiyor. İlahiyata gidiyor. Biz şimdi adama demiyoruz ilahiyata git. Ama adam gidiyor zaten. O zaman gidiyorsan mutlaka İFAM gibi bir ehli sünnet müessesesi bulup buradaki yanlış akımlara karşı korumanı önceden tedbirini korumanı alman lazım ki aksi takdirde burada açık müsait hale gelirsin. Dinine, imanına halel gelebilir. Gelmedi mi? Geldi. Yani bazı arkadaşlarımızın geldi. Şu anda yani bu işlerle uğraşırken, ederken şimdi efendim adam efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in makamını, şerefini dahi efendim tevessülünü, tebergünü inkar eder hale geldi. Öbürü tamamen nasları, zaruriyatı dine inkar eder hale geldi. Bunları da yaşadık yani. Bu fireler de var. Bu fireler de var ama biz onun için diyoruz, Allah için bugün en büyük faaliyet dinimizi ihya. Ne buyuruyor? İstecibu lillahi ve rasul. Allah'a icabet edin, Resulüne icabet edin. İcabet, davete icabet. Ne zaman? İzâ deâkum limâ yuhîkum. Size hayat veren şeye sizi çağırdığı zaman. Hayat nedir? Hayâtul kalb ilmun fâhtenimu, mevtul kalb cehlun feştenimu. Kalbin hayatı ilim. Şimdi siz gitseniz, bu kaderi inkar eden, Kur'an'da lahim var haşa diyen, efendim ilahi kelimetullah uydurdular Osmanlılar, bine, cihat mehat böyle bir şeyler yok bunlar, maddi menfaat, ganimet için sahabe gelmiş buraya diyen bu adamlar bu dersleri veriyorlar. Öbür ilami gülerler, Kehf suresi bu ayet bence değişmeli diyenler. Bunlardan okuyorsun. Şimdi buraya giden bir insanın ya eziklik hissetmemesi, etkilenmemesi nasıl olacak? Ancak kalbi hayattaysa, diriyse, canlıysa mücadele verebilir. Yoksa ölür gider. Ya kalbin hayatı nedir? İlimdir. Doğru kaynaktan beslenmezsen, Mevla sana emrediyor. Siz hakikati bilmiyorsanız feseli öyle zikri. Zikir eline, ilim eline sorun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Efendim, ilmi ehlinden alın, ilmi ehline öğretin. Ondan sonra inne hadel ilme ve dinun fenzuru mümene hastuhu. Bu ilim dinin ta kendisidir. Şimdi bu şeye benzemez, tıbba benzemez. Tıp ilmi, doktorluk, işte anatomi, bilmem, vücut bilmem nesi, ilmi teşrih falan. Astronomi, kozmografya, bilmem ne, bilmem ne. Bunların hiçbiri din değil. Tamam mı? Yedi gezegen, sekiz desen gavur olmuyorsun. Efendim, 360 mı mafsal var, nedir? Yok ya, 380. Yanlış bildin, eklemler, şey olmadı. Zaten gökteki ilmin hiç ayarı tutmuyor, her sene yeni bir şey çıkıyor da. Herhalde vücudu tam ölçmüşlerdir. Mafsal yeni çıkacak hali yok diye düşünüyorum yani. Gerçi hadis-i şerifte 360 mafsal sahihte geçiyor. Ben onun için onlar deseler 320, ben yine 360 derim yani hadis-i şerif sahihte. Kuşluk namazı diyor, hepsinin şükrünü yerine getirir diyor. Şimdi 360 mafsal diyor. Şimdi tamam. Bunun tıbbi yönünden gitsen, hadis-i şerif yönünden demiyorum, tıbbi yönden gitsen, şimdi görmüyor musunuz? Efendim, o dedi ki kolesterol zararlı, o diyor ki yararlı, o diyor ki senelerdir tereyağı yemiyoruz. Bilmem, o diyor ki hakikisini bulursan dibine kadar ye. Girdiler ihtilafa şimdi, öbürü çıktı 24 yumurta yiyebilirsiniz diyor falan falan. Şimdi ne demek istiyorum? Şimdi bu tıptaki bunların işte şeyleri, kaideleri, bilmem neleri, o da, onlar da seyyar, taşı biri bırakıyor, biri geri çekiyor. O zaman bu ilme dindir diyebilir miyiz? Tıbba diyemiyoruz bak. Din olsa her dakika dinimiz mi değişecek? Bir gün kaymak ye, bir gün tereyağı yeme, ne oluyoruz ya? O zaman öbür köprü, Efendimiz dedi köprüyü sağlam yap, mühendislik iyi bir ilimdir, lazımdır dedi, mimarlık iyi bir ilim. Tamam ama, şimdi adam mimarlıkta bir ölçüm bilmem, yanlış et veyahut da efendim bir kaide tutturur, bu böyle olur, o dedi öyle olmaz. Ben şimdi buna diyebilir mi ki senin dinine zarar gelir, burada sen kafir oldun veya ehli sünnetten çıktın denmez. Tezler oluyor, bilmem ne, herkesin kendine göre bir sabiteleri var. Bu ilim dindir diyor. Bu hangi ilme diyor şimdi bu ilim dindir? Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Bundan evveli de tabi sarf nevi alet ilimleri. Bu buna hadimdir. Bu bundan ayrılmaz. Tamam ama orada çok sorun pek şey olmuyor. Ne zaman nahivden ileri, sarftan ileri, işte nahivden ileri biraz ibare sökmeye, mana vermeye, bir şeyler anlamaya başlıyor. Ondan sonra işler başlıyor. Sen şimdi ilahiyattaki okutulan ilimler nedir? Dindir. Dindir. Yani okutulan ilim konusu din. Konusu din. Konusu tıp değil. Ha orada belki matematik de var, fizik, onu konuşmuyorum. Ama genelde burada bölüm seçiyorsun, branş seçiyorsun. Konusu din. فَنْظُرُوا مِمَّنْ اَخَسْتُمُ O zaman kimden alacağınıza iyi bakın diyor. Çünkü oradan alıyorsan dinini alıyorsun. İtikadını alıyorsun, imanını alıyorsun. Bu da senin ebedi hayatın demek. Bir de doğurduğun çoluğun, çocuğun, etrafın hepsini cehenneme sürükleme tehlikesi. Çok büyük. Ne yapacağız o zaman? Mutlaka evvela doğru itikadımızı, ehl-i sünnet akidemizi efendim selef-i salihinden geldiği üzere onunla müzeyyen, mücehhez olacağız. İşte bu kurum bunun için var. Bu ifam niye kurulmuş, niçin var? Adam diyor ki siz bir merdiven altısınız, bilmem nesiniz. Ne olmuş? Niye diyor ehl-i sünnet kuruyorsunuz diyor ya? 200 senedir diyor zaten bu memleket ehl-i sünnet diyor. Bundan da bir şey anlamadım ya. 200 sene nasıl 200 senedir ehl-i sünnet ya? 100 senedir çıktı zaten ehl-i sünnetten de. 200 ne ya? 200 bu memleketin en bozuk zamanı zaten. İttihat terakkiden tuttuğun zaman. Yani bu desene ki biz 1200 senedir tamam ümmet olarak 1400 sene hadi diyorsan ki ırkçılık yapıp da Türk'üm dediğin sene o da 1200 de mesela bir şey söyle yani. Diyor ki 200 senedir diyor. Allah Allah onu da anlamadım diyorum bu adam ne diyor falan. Ondan sonra diyor biz diyor ehl-i sünnet demeye ne lüzum var diyor ya. Yani artık nereyi kastediyorsa işte veyahut da biz ehl-i sünnet hocalarız diyor. Bu laflara ne gerek var diyor ya. Herkes ehl-i sünnet diyor ya. Aynı, yani ne dersiniz buna şimdi? Ya ben zaten, biz zaten ehl-i sünnetiz. Siz niye ehl-i sünnetiz diyorsunuz o zaman diyor. Biz ehl-i sünnetiz demek zorundayız. Neden? Burada şia ifsatlar yapıyor. Selefiye denen Vehhabiler, IŞİD'ler ifsatlar yapıyor. Ondan sonra efendim mealciler hadislerin kendine ifsat yapıyor. Tarihselciler ifsat yapıyor. Ateistler, deistler, ist ne kadar ist varsa çıktı. Bunların hepsi bir yandan bu milleti dininden, imandan etmeye uğraşıyor. Bunları sen nasıl inkar edersin? Ortada gözüküyor. Kurumunuz var, kuruluşunuz var. Yüz binlerce müntesibiniz var. Efendim maaşlığınız var. Kaç kişiyi IŞİD'den çevirdiniz ya? Kaç kişiyi IŞİD'den çevirdiniz ya? Bana bizzat bu işin ehli olan adamlardan 15 bin kişi sırf senin diyor IŞİD hakkındaki teke tekteki konuşmandan 15 bin kişinin caydığı raporla geldi bana ya. İlk çünkü meseleydi. Orada biraz millet iyi niyet de vardı. Bir genelleşiyordu iş az daha. Ehl-i sünnet müdafası zannedildi biraz. Ama orada ilk şeyi konuşmak zor idi. Çünkü neden? Mevzuyu da anlamaya çalışıyorlardı ne olduğunu. Ama anlaşılması var. Biz biliyorduk onu kitaptan yazıyor. Bukhari'de bile yazıyorum. Kıyamete kadar havariç kıyamete kadar devam edecek. Bu üstad-ı şerifler var. Harici zihniyeti bitmez. Kıyamete kadar devam edeceği bildirilmiş. Öbürleri gibi değil. Şimdi bunu bir söylüyorsun. Okuyorsun hadisini. Sen o hadis zayıf, bu hadis şu, bu hadis bu bilmem ne. Sen hadisin kaynağını arayana kadar IŞİD zaten bacayı dolandı. mübarek adam. Zaten hadisler sahihte de var. Ama biz onu biraz künyeydi, münyeydi, münyeydi. Ebu Şeyh, Ebu Şeyh diyorum. Ondan sonra efendim Bukhari'nin şeyhi neydi? Nuaym İbni Hammad'ın fiteninden birkaç rivayetle biz bu işi ilk söyledik. Kimse daha bir şey konuşmuyor. Ebu Şeyh, sen şimdi bir kişiyi IŞİD'den kurtaramamışsın. Millet FETÖ'cü olmuş, gelmiş orada askeriye ele geçirmiş. Milletin başına bomba yağdırıyor. Biz bunun için hapis yatmışık 2008'den 7'den o kayıtlı, kayıtsızı bundan ne kadar evvel. Ya bir şey demiyor, bir kere FETÖ hakkında bir şey konuşmamışsın. IŞİD hakkında bir şey konuşmamışsın. Efendim, sahabe düşmanlığına bir şey konuşmamışsın. Ateistliğe bir şey konuşmamışsın, deistliğe bir şey konuşmamışsın. Sünnet mi davet konuşmuyorsun. Sonra geliyor diyor ki, niye eli sünnet diyorsunuz kendinize ya? Böyle isimler takmayın. Ya ne ismi takacağız? Allah takmış, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem takmış bu ismi. Sünnet ismi sana bana mahsus değil. Sen ehli sünnet, sen beri gel. Ben bir şey demiyorum ki. Bize niye ehli sünnet dememize karşı geliyorsun? Bu ilahiyatlarda Kur'an değilsin diyen yok mu da? Kur'an'da lahim var diyen yok mu da? Nüzülümesi, mütevatir metinleri inkar etmiyorlar da kader tümden gitmiş, inanmıyor kimse kadere. Amentü indirilmiş bilmem kaça. Sen şimdi bana hala diyorsun, sen niye ehli sünnetim diye ayrımcılık yapıyorsun? Ne alakası var? O da çıksın desin, ben ehl-i sünnet değilim. Mutezileyim desin, o da görüşünü savunsun. Ona da hak ver, bana da hak ver. Millet de istediğine inansın. Ben onu sustur, beni konuştur demiyorum. Ama din budur diye dayattığınız din, çoluk çocuğa okuttuğunuz din, kadersiz amentüsü beşe üçe inmiş bir din. Bizim dinimiz bu din değil. Böyle bir şey olur mu ya? Bu niye sizin zamanınıza nasip oldu ya, kimsenin zamanında olmayan iş? O zaman bir sorun var yani. Bir de ehl-i sünnetim diyene demedim. Bir de niye kuruyorsun böyle bir kuruluş? Ya şimdi bu kadar genç var burada, çocuk var. Bunlar gelecek analarının süt kuzuları ya. Yazık değil mi Müslümanın evladına ya? Gidecek orada kader yok, alın yaz yok. Allah'ın ilmini inkar budur bu. Kader yok demek, eşittir. Allah bilmiyor demek. Bu kesin Allah'ın ilim sıfatını inkar edenin küfründe bütün Cuma İbn-i Hacer-i Eytemi'yi Şerhul Erbain'de bunu söylüyor. Eğer Allah Teala bilmiyor bunu, evvelden bilmiyordu bunun böyle olacağını derse diyor, ittifakla kafirdir, ittifakla. Bir alim, çünkü Allah'ın ilim sıfatı, Allah cehalet istat ediyor, haşa ve kella. Şimdi, hal bu duruma gelmiş, konuşmalar bu minval üzere, derslerde bu okutuluyor. Yani hepsi demiyorum, ama bu zehir var mı var. Öbürleri de sessiz kalıyor, bu taraf baskın çıkıyor. Bir bildiri yayınlayamıyorlar. Bir aralarında toplanamıyorlar. Ya bunun hepsi böyle değil. Bak biz amentü kader var, böyle şey olur mu diyen bir birifik duymadık. Bugüne kadar hiçbir şey de duymuyoruz yani. Biz hepsini de suçlamıyoruz. Kıymetli ilim ehli akademisyenler var. Ama seslerini duymadığımıza göre adama ne derler yangında? Depremde ne bağırıyorlar? Ses ver, ses ver. Varsa biri ses ver. Sizden bir ses çıkmıyorsa kardeşim, havarsınız, hayoksunuz. Hayattayken benim dinim eksilir mi diyor. Sen hayattayız, dinin eksiliyor. Sen de o zaman ya hayatta değilsin. O zaman olmaz ki. Biz de burada bağırıyoruz. Bağırabiliriz. Derdimiz var, derdimizden konuşuyoruz. Keyfimizden konuşmuyoruz herhalde canım. Ben şimdi bunların hepsini okkalasam, bunlar o hepsi bana hürmet eder. Diyaneti değiştir herife, ooo. Az daha adam diyecek ya, beni bir met et. İstediğin yerde vaaz ettirim diyecekti ya. Bu duruma geldi, telefonlar etti, aracı koydu kaç defa. Ya kardeşim sen beni istersen hiçbir camide ettirme. Hiçbir dernekte ettirme yani. Ne yapacağım ya? Dağa çıkarız, olmazsa koyunlara konuşuruz, ne yapalım yani. İnsanlar peşimize gelirse birine bir şey anlatırız. Yani ben batıla destek veremem. Gayrimeşru bir insanı methedemem, övemem yani. Sen bana... İşte efendim Fahri vesika vereceğim veya vesikasız her yerde konuş. Konuşuyorduk bir zamanlar. Ama şimdi Zülfikar'a dokununca bunlar böyle. Ama bizim dinimizi biz eksiltemeyiz. Bu mücadelede ne yapabiliriz? Cemaate anlatıyoruz, halka anlatıyoruz. Efendim işte milyonlar dinleyenler var ama bir de bu işin eğitimi var. Çünkü benim dediğim adam orada onu dinliyor, inanıyor ve biz şüphe girdiyse vesvesesi zahil oluyor. Güzel bir şey yapıyorum ben Allah için. Ama şimdi bu hoca efendilerin burada yaptığı ders halakası, oturuyor, kitabı açılıyor, akaid okunuyor, işte fıkıh okunuyor, usulü fıkıh, usulü hadis, usulü akaid falan. Ha, o zaman ne oluyor? Bu çocuk şuurleniyor, bilinçleniyor. Ehl-i sünnet itikadıyla delilli, bir de bu mesele var şimdi. Delilsiz olduğu zaman, yani istidlal meselesi, biz mukallidin imanını da muteber sayıyoruz. Bugün halkımızın çoğu mukallittir. Ama ve imanul mukallidi zü'tibarin bi enva'i delaili kennisali diyor emali. Mukallidin imanı muteberdir, bir şey demiyoruz. Ama bu gençlik, ilahiyata giden gençlik mukallit durumunda olamaz. Mukallit olursa onları taklit etme tehlikesi de var. Onun için yani ehl-i sünnet dışı olanları, orada da ehl-i sünnet insanlar var, ona inansın, orada da ehl-i sünnet bir alim olabilir. Ama bu ekseriyet sesi çıkan, bağıran, gürültü çıkaranlar, kaderi inkar eden taifelerse, o zaman onu taklit edecek. Ama ne yapmam lazım? O zaman buna istidlali öğretmem lazım. Yani delillerini eline vermem lazım. Bu delili bilen, hoca ben şimdi mübarek hemen tak bir delili söylüyor. Bir şey söylüyorsun, bir delili söylüyor. Efendim, biz orada protez kolu öpmüşüz, ortalığı kaldırtlar ayağı bilmem ne. Ne var? Bir Allah dostun kolunda taşımış onu. Hemen dedi ki mesela, o zaman Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği dedi, gönderdi babasına. O da peygamber, o da peygamber. İzzebu fi kamisâzı, efelku alâ vecihe bi yeti basır. Hem de diyor, gömleğimi götürün diyor, gömleğimi de yüzüne bırakın diyor, yüzüne gözüne sürün diyor, gözü görecek diyor. Hem de kayıptan da haber veriyor ha. Kayıptan da haber veriyor, göreceğini ne biliyor ha. Ve görüyor. Ve oğlu babasına gönderiyor, gömleği yüzüne sürüyor. Bu gömlek, bu da diyorsun kol, kol tamam. O da bir gömlek, o da cansız, o da cansız. Bir şey yok. Ama bir bereket hulul etmem diye bir mesele var yani. Bir mübarek, salih bir zata mücaveretten dolayı. Şimdi orada onu delil söyledi demiş şimdi. Dedi mesela, şimdi hoca efendi burada hemen bir delil getiriyor, hemen bir delil, ilmi bir şey. Bunu talebeye kitaptan okutursa, bu kitaptan bu delilleri bu gençler, yavrularımız öğrenirse, ondan sonra da giderse ilahiyatta bir hoca da derse, derse ki, efendim alın yazısı yoktur, Allah önceden ne bilsin haşa, efendim şudur budur. Bu da ona derse ki, işte inne zâlke fî kitâb, işte bir ayet okursa ona, illâ mâ keteballâhu lenâ, Allah ne yazdıysa o başımıza gelir, başkası başımıza gelmez. Sen ketebeyi, hocam sıralayamıyor musun? Ketebe yektübü diye bir fiil var. Ketebe yazdı, Allah yazdı. Keteballâhu, Allah yazdı. Bunu dese bu çocuk, bu öğretmen ne olur? Davası batıl olur. Davası batıl olur. Şimdi işte bugünün cihatı budur. Hakaret yok, kavga gürültü yok. Efendim, tehdit, şantaj, haşa, asla bizim yolumuzda yok. İlmi ve cadilün billeti yaşsan. En güzel mücadele konuşma, okutma, okuma, yazma, reddiyesin. Hoca efendi bunu yapıyor. Ne yapıyor? Allah için vaaz ediyor, nasihat ediyor, bütün dünyayı dolaşıyor. Maşallah, Allah nazardan muhafaza etsin, gençliği var, sağlığını Allah bağışlasın, hayırlı uzun ömürlerle muammer eylesin, daha çok hizmetler müyesser eylesin, amin. Biz bu işin gevezeliğini yaptık gidiyoruz. Bu böyle insanlar biz gözümüz gibi bakmamız lazım ya. Gözümüz gibi bakmamız lazım. Ben bu işe çok değer veriyorum ya. Çünkü o yarın müftü olacak, vaiz olacak, imam olacak, bir kadroya gelecek, Diyanet reisi olacak icabında. Bunlar bu okullardan çıktığı zaman. Bu ehli sünnet ulemasının eserlerinden ders almış olursa bu ne olur bizim için? Çok büyük fayda olur. Milletimize fayda olur, ümmetimize fayda olur ya. Bak bütün Arap'ı acemi bize gülüyor. Ne bu ilahiyatçılar çıktı. Öyle şeyler konuşuyorlar. Araplar şaşırıyor böyle bir şey nereden çıkıyor diye ya. Rezil olduk ya. Seviyemiz sıfır oldu. Altına düştü ilimde her şeyde ya. Biz niye böyle sünneti muhafaza etmeyelim? Dünyaya önder olacağız. Örnek olacağız. Neyle örnek olacaksın? İlimde noksan olursan dünyaya örnek olabilir misin? Kaderi inkar eden adam bugün dünyanın neresine gitse itibar görür ya. Bugün Vehhabi bile en çok kadere inanır ya. Sen bugün Vehhabi'den beter bir duruma düşüyorsun. Kader yok dediğin zaman ya. Ben işte Vehhabi'nin arkasında Kabe'de namaz kılıyoruz, cemaate uyuyoruz. Sen kader yok dediğin zaman ben senin arkanda da namaz kılamıyorum, cenaze namazında kılamıyorum. Sen bak ne duruma düşüyorsun, çoluk çocuğu ne duruma düşüreceksin ya. Tehlike böyle bir büyük bir tehlike var. Daha diyorsun ehl-i sünnet adını ne takıyorsun? Niye çoluk çocuğu ehl-i sünnet izliyorsun? Ne diyeceğim ya? Onun için burada çok büyük bir maşallah, la kuvvete illa billah, hizmet var, emek var. Allah için ben tavsiye ediyorum, bütün sohbetlerini beyan ediyorum. Siz medreselere gidin, hoca olun, tamam. Ama ben illa da İmam Hatip'e gideceğim, illa da ilahiyata gideceğim diyorsan, gidiyorsan, hala hazırda gidiyorsan veya göndereceksen veya gideceksen, ol zaman mutlaka bu tezgahtan geçmen lazım ki bu şimdi püf noktalarını artık Hoca Efendi bulmuş işi. Çünkü eskiden de öyle okutursun okutursun, adam biter icazet alır, bir Vahabi ile karşılaşırdık, bir şey okuyamazsın ona. Çünkü neden? Biz kendi dinimizi öğrendik. Vahabi bir şey derse ona ne diyeceksini öğrenmedik ki. Allah'tan ben yine bir şeyler bilirdim yani falan. Gidiyoruz kabristana, orada geliyor işte Yasin okumayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Cennetül Mala'da işte Efendi Hazretleri'nin de başına geliyorlar falan. Ben neyse işte orada huzuru bozmasın, meşgul, ben de gidiyorum ona. Onlar konuşmayı da çok sever. Bir baştan mücadele 2 saat. Ondan sonra edikro alamevtehaküm Yasin. Diyor o muhtazardır. Ölmüşe değil, bilmem ne. Ben dedim İmam Suyut'u işte bir şey de bilmiyorum. Şerhu Sudur'dan görmüşüm o zaman yani. Daha da deliller çok da. İbn-i Mace'de bile Fatiha okuduğu çıktı. Sonra ben daha onu yeni gördüm. Şaşırdım kaldım. İbn-i Mace'de bile ölüye Fatiha okunduğunun delili çıktı İbn-i Mace'de. Dedim İmam Suyuti böyle söylüyor. Ha, İmam Suyuti öyle mi söylüyor? Dedim İmam Suyuti hadis hafızıdır ya. Hatimetul Ufaz. O dedim ölüye kabire de okunur diyor falan. Ha öyle mi diyor dedi. Ulan dedim ya hiç olmazsa Vehhabi bir İmam-ı Suyuti'den haberi var, bir şey diyorsun. Durdurdum herifi ya. Ha buna gelsem İmam-ı Azam desen durmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem desen durmuyor ya. Durmuyor. Bizim başımıza gelen bela, şu anda Türkiye'deki bu eğitim sistemine gelen bela, yani ne 100 sene evvelki Mısır'a, ne şimdiki Mısır'a, ne Tunus'a, ne de hiçbir yere gelmemiş. Bizde çok kötü bir taklitçilik var. Çok kötü bir taklitçilik var. Bu böyle giderse çalık çocuğu kafir ederler. Allah muhafaza etsin. Onun için bu müesseselere sahip çıkalım. Çoluk çocuğu mutlaka Efendim Ehl-i Sünnet itikadıyla evvela müzeyyen kılalım. Bir de şimdi şeyler nerede? Açık yani şüphe getirilen noktalar nerede? Hoca efendileri bu işin içinden geldiği için orada da bir ihtisas sahibi olmuşlar. İşin önemi burada. Şunu derlerse şunu diyeceksin. Şu şüpheye karşı cevaplarımız bunlar. Bu ilim de ayrı bir ihtisas istiyor. Bu şimdi mesela bir medresenin işi değil. Çünkü Şia'ya karşı şunlar, Vahabi'ye karşı şunlar, IŞİD'e karşı şunlar, tarihselciye şunlar, mealciye bunlar. Bunlar önemli bir ihtisas istiyor. Bu ihtisası bir cemaat yapacak, bu farz-ı kifayedir. Herkes yapamaz. Ama bu farz-ı kifayedir. Şu anda da ortalıkta çok da pek bir yer görmüyorum. Gördüğüm kadarıyla Hoca Efendi bu işi, işte Efendi Hazretleri'nin de eli var onda, himmeti var onda yani. Bu gözü açık dememiş, demiş ona, uyanık demiş ona, boşuna dememiş yani. Demek ki o şerleri veya da zararları görüp çoluğu, çocuğu, gençlerimizi kurtarmak için hizmet yapacağından ona emek etmiş. Onun için biz de ona Allah için dua edeceğiz, destek olacağız. Elimizden geldiği kadar çoluğu, çocuğu, efendim, okula gidenler mutlaka buradan eğitimden geçip de ön koruma tedbirlerini, bağışıklık sistemini güçlendirsinler. Yoksa Allah muhafaza en ufak bir mikrop adamı devirir. Bağışıklık sistemini güçlendirdikten sonra kim gelirse gelsin. Onsa hepimizde kanser mikrobu da var. Kimse kanser olduğu da yok. Çünkü neden? Bağışıklık sistemi çalışıyor. Şu ilmi almadan bağışıklık sistemi yok. Kupkuru bir şeyle, anasından babasından görmeyle gidiyor. Hocası da geliyor. Öyle değil mi diyor, böyle değil mi diyor. Aa, he diyor o da. He diyor. Bu kadar basit. Doğru diyorsun diyor. Bu din, bu ilim dinin ta kendisidir. Siz buraya efendim hayvancılığa, besiciliğe, bakıcılığa göndermiyorsun. Sen buraya dinini, imanını öğrenmeye gönderiyorsun. Kimden aldığına dikkat etmeyecek misin buyuruyor. Onun için bu emrin, hem Selefi Salih'in emri hem hadis-i şerif olarak da rivayet ediliyor. Bu ilmin, dinin ta kendisi olduğu. Onun için bir insan evvela işte ne buyuruyor? Dinek, dinek, nema, lahmuk ve demuk. Kanında, etinde, canında, ruhunda, bedende her şeyin dinindir diyor. Din. Önce din. Önce din. Her şey feda edilebilir, din edilemez. İman edilemez. Biz böyle yapsaydık, bugün dünyamız da mamur idi, ekonomimiz de düzgün idi. Ama biz hacımız, hocamız, Müslümanımız dahil, tefsir, hadis, fıkıh köşeye kaldırılıp, yorumlar, teviller, o şöyle, bu böyle dedi. O da diploması var, o da profesör. Ya o da o kadar boş mu konuşacak ya? Şekliyle yanaştığımız için, kitaba bakmadığımız için, şimdi o eğer alim, eğer abid bu şanda, alimi, abidi, sofisi, bu kadar tarikat ehli var. Şu tarikat ehli cemaatler, bunlar ehl-i sünnet genel itibarıyla. Şunlar din iman gençliğin zehirlenmemesi konusuna önem verselerdi bugün bu memleket bu hale gelmezdi. Ama şeyhinin aleyhine konuşunca fırlıyorlar. Tarikatının aleyhine kendi cemaatlerine fırlıyorlar. Efendim adam Kur'an'ın aleyhine konuşuyor, hadisin aleyhine konuşuyor, ehli sünnetin aleyhine konuştuğu zaman herkes diyor ki biz bu işe karışmayalım. Hedef olmayalım diyor. Biz bu neme lazımlıkla batarız. Efendi Hazretleri böyle değildi. Biz ondan böyle bir şey görmedik. Önceliği Kur'an, sünnet, ehli sünnet, şeriat, sünnet idi. Zaten özel meselelerde asla daveti yasaklamıştı. Davet bizde yasak. Biz İslam'ı anlatmakla mükellefiz. Mevzu buydu. Ama nerede şimdi o şuur? Çıkıp kürsüde bir Süleyman Ateş çıktı, şimdi bir ateş çıktı. Bir ateş çıktı. Bu böyle diyor diye. Bunu kürsülerden isim vererek. Hatta bana itiraz edenler ben bunu söyleyince doğru diyorsun. Dedim efendinin yolunu mu bana terk et diyorsun? Efendi isim veriyordu. Sen niye bana isim verme diyorsun? Bak efendi böyle yapıyordu. Hem de Diyanet'in camisinde. Kürsüsünde isim veriyordu. Senelerce bu isimleri verdi. Sakının bunlardan dedi. Dikkat edin dedi. Birisi kalktı dedi. Onun mealini ne yapalım? Yakın dedi. Yakın çünkü nereye zehir koydu belli değil. Okunacak hal yok. Her ekseriyeti doğru. Zaten bir zehir yetiyor sana. Bir zehir yetiyor adamın imanına. Bir zehir öldürüyor seni zaten. Bir zehir öldürüyor. Bu iman meselesi. Adam Kur'an'a katmış ya. Yorum katmış. Onun için biz şimdi bu mücadele yapılmadığı için işte birkaç hoca efendinin üstüne kaldığı için onlar da hedef tahtasına oturtulmak kolay oldu. Herkes sessiz kaldı. Ondan sonra o hoca efendiyi pasifize et, onu görevden al, beni sustur, beni madara et, beni hapse at, öbürünü efendim işte vakfını kapat, derneğini bilmem ne et. Ne öyle gidiyor? Bu milletten Allah razı mı değil mi? Şu toplumumuzdan, milletimizden Allah'ımız razı mı değil mi? Ben bunu soruyorum. Biz nereden bileceğiz? Allah Teala'dan şu anda bize haber gelmez diyorlar. Ben de diyorum ki İmam-ı Nesefi'nin El-Kant fi Zikr-ül-Ema-i Semerkant isimli eserinde bir hadis-i şerif gördüm diyorum. Bu hadis-i şerif manen de diğer hadis-i şeriflerle teyit alıyor yani. Bu hadis-i şerife göre fezlekeyi çıkaralım, kalkalım, gidelim. İza غَضِبَ اللّٰهُ عَلَى قَوْمٍ وَلَمْ يُنْزِلْ بِهَا عَذَابًا. Allah Teala bir kavme gazap etti. Fakat eski ümmetlerde istihsal azapları, kökünü kazma azapları, acil azaplar, işte maymuna tonumuza dönüp mesh azapları falan oluyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası berekatıyla bu kökü kazınma olmayacak. Bu müjde alındı. Şimdi Mevla gazap etti bir millete ama azap da indirmiyor. Yani görünen böyle hani gökten taş yağdı, şey yağdı falan, ateş yağdı falan. Yok. Bizim ümmete böyle toptan olmayacak bu. Ne anlayacağız onu diyor? Şu şeylere bak. Galet es'aruha ve kasurat e'maruha فَلَمْ تَغْرُزْ اَنْهَارُهَا وَحُبِسَ عَنْهَا اَمْتَارُهَا وَسُلِّطَ عَلَيْهِ مَشْرَارُهَا. Yani belki bir şey atlamış olabilir. Fiyatlar pahalaşır. Ben bunu bir sene, iki sene evvel gördüm. O zamandan beri okuyorum. Bak, Allah'ın rızası mı artıyor bizden, gazabı mı artıyor? Anlamak için. Yani ekonomi bakanı olma lüzum yok. Fiyatlar artar diyor. Ömürler kısalır diyor. 60-70'i geçen yok zaten. 50-60 arası adı kriz. Hepsi gidiyor ayaküstü. Yatan da kalmadı. Hemen hemen ayakta gidiyor herkes. Ömürler kısalır diyor. Yağmurlar durdurulur diyor. Bak yağmurlar durdurulmuyor. Efendimiz çok okur. Ahir zamanda öyle bereketsiz yağmurlar yağacak. Efendim hiçbir mahsul vermeyecek. Bereketsiz yağmurlar. Şimdi yağmur ya sel oluyor ya kuraklık oluyor. Ya sel ya kuraklık. Benim midem gibi. Ya kabuz ya ishal. Hiç ortasını bulamadım ya. 30 senedir kardeşim ya. Dayanıyorum sinemaki hadis var ama ne yapayım mıydı? Benim midem çalışmıyor. Hareket de yok. Oturursam böyle ne olacak? Ha, yağmurları hapsolur diyor. Irmakları bolakmaz diyor. Benim çocukluğumdaki Rize, Trabzon ırmaklar. Nerede ırmaklar? Irmaklar bolakmaz diyor. Şerliler başına musallat olur diyor. PKK'sı. HDP'si, IŞİD'i, Rus'u, Amerika'sı, içi, dışı, vatan haini, hepsi musallat oldu. Şimdi hesap burada. Bunların hangisi düzgün? Ömrümüz mü uzadı? Bereketimiz mi arttı? Efendim, fiyatlarımız mı ucuzladı? O zaman Mevla bizden razı değil. Sen kendini nereye koyarsan koy, ne zannedersen zannet. Namazın da seni aldatmasın, karının kafasının örtülüsü de seni aldatmasın. Bu durumda, bu ortama baktığımızda Mevla bu toplumdan razı değil. Çünkü Kur'an, şeriatı, sünneti, ehl-i sünneti zayi etmiş. Allah'ın Celle Celaluhu dinine Allah sahip olsun, biz dünyamıza bakalım demişler. Bir yerde bir evliya türbe var. Yani o demeyeyim oranın halkı sonra kızar bana. Oraya çocukken de gitmiştim falan. Orada hepsi mütevatir anlatıyorlardı yani. Dere yükseldi, yükseldi. Evliyanın türbesi de orada, ben ziyaret ettim. Yakın şeye. Dereye yakın. Dediler ki yani bağırmışlar, dellal bağırmışlar. Türbeyi su basacak. Şey edelim, biraz muhafaza edelim işte. Kapıyı, bacayı, bilmem ne, bilmem ne. Sonra demişler ki, kendini kurtaramayan evliyayı biz mi kurtaracağız demişler. Ondan sonra türbeye bir şey olmamış ama bunları bir sel almış. Bir sel almış, tohli var orada, bütün taşmış gitmiş. Şimdi kardeşim Allah seni, yani Kur'an-ı Kerim bana yardım edin diyor. Peygamber Ensari, İsa Aleyhisselam bana yardım edin diyor. Sen şimdi öyle Allah'ın bana mı ihtiyacı var, böyle bir şey olabilir mi? Sen Kur'an'dan hiç mi haberin yok? Sen Allah'ın dinine yardım etmezsin, Mevla seni imtihan ediyor. Biz bu imtihanı şu anlık kaybettik. Yeniden tövbe kapısı açık. Dönebiliriz. Dinimizi başımıza taç edebiliriz. Kur'an, sünnet, ehli sünnet için her türlü fedakarlığı yapacağız Allah'ımız diye söz verebiliriz. Bu gençliğin imanını nasıl koruyacağız? Bu selefi salihinden, ecdadımızdan bize intikal eden düzgün akideyi, inancı nasıl nesillerimize taşıyacağız? Bu zındıkların elinden kurtaracağız bu dini. Ha biz bunun için Allah'a bir söz verirsek, Mevla görüyor, herkes elinden geleni de yaparsa, evvela dinimiz dersek, etimiz, kanımız, canımız, önce dinimiz, imanımız dersek, Allah Teala tevbe kapısı açık, yeniden dönerim diyor. Ve in ötüm ötna, kötülüğe dönerseniz, azaba döneriz, iyiliğe dönerseniz, mükafata döneriz. Onun için siz büyük belaların kalkmasına sebep oluyorsunuz. Birçok ehl-i sünnet dışı akımın reddiyesi için burada oturup, diz çıkıp, gurbette çoğunuz oturuyorsunuz, ilim tahsil ediyorsunuz. Allah'ım bu çabalarınızı, gayretlerinizi mübarek eylesin. Maddi manevi bereketler ihsan eylesin. Bunalmaktan, daralmaktan muhafaza eylesin. Gönlünüze genişlikler, ferahlikler ihsan eylesin. Allah'ım cümlemize, çok cümlenize, çok zihin açıklıkları ihsan eyleyip, hepsini mat edecek, şut edecek, lal edecek, ayetleri, hadisleri çatır çatır okuyacak delillerle, en güzel yolla, bu kitapsızlarla, sünnetsizlerle mücadele edecek kabiliyetleri sizlere ikram eylesin. Maddi sıkıntılarda göstermesin, borçlara düşürmesin, hayırlı eşler nasip eylesin ve kalan hayatınızda da Allah'ın dinini müdafaa, Kur'an, sünnet, ehl-i sünneti müdafaa şuuruyla yaşayıp ölmeyi size de bize de nasip eylesin. Amin. Hocanızdan, hocalarınızdan çok azim istifadeler görmeyi nasip eylesin. İhsan hocamıza Allah Teala, hor bakanlara Allah Teala imkanlarını izale eylesin. Yardım edenlere yardım eylesin. Allah Teala onu aziz eylesin. Allah Teala gözden nazardan, bütün eşrarın şerlerinden onu da bizleri de muhafaza eyleyin. Hizmetlerini daim eylesin. Hiç talebesiz bırakmasın. Böyle her yeri doldurup taşırıp daha ne kadar kat katını yapsa o kadar ehl-i sünnete meraklı talebeler ona irsal eylesin. Amin. Maddi hiçbir sıkıntı çektirmeden hem gece git dua edelim, hem gizli dua edelim, hem aşikar dua edelim. Allah'ım bu ocağı kapatmasın. Mahşer sabahına kadar buradan dininin hamilerini Allah'ım dünyaya neşreylesin. Amin Allah'ım. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme. Teslimen kesiren elhamdülillahi rabbil alemin. La şerefe nebi sallallahu teala ala seyyidina ve alihi ve sahbihi şahina. Efendim babamız kalsın. في هذه البلدة المحروسة من العلماء والصلحاء والأولياء والشهداء ve bu müesseselere bir zerre yardımı olanların da geçmişlerine veya bu zamana kadar yardımı olmuş şimdi kabirde hediye bekleyenlerin ruhları için el Fatiha